very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a fogalmam sincs hányadik podcast. 143 egyébként, ha már itt tartunk. Na, srácok, itt vagyunk most már kicsit többen, mint amennyien voltunk a múlt heti adásban, amikor is hát tulajdonképpen tényleg mit csináltunk, semmi különöset. Marcit meghallgattuk, hogyan érettségizett le, vagy nem érettségizett le, még nem tudjuk, és ennyi, hallgattuk, hogy Rage-et, aztán elköszöntük, és elmentünk cségózni. Tehát tulajdonképpen ennyi történt múlt héten. Nem nagyon elmentetek volt... ti cségózni. Igen, igen, igen. Te nem jöttél el egyébként? Én nem. Jó volt. Nekem nem kellett. De mondjuk milyen jó volt. Igen, nyilván, mikor nem vagyok ott, akkor a legjobb. éltük, igaz? Tehát folyamatos. Ja, nagyon jó. Három losz volt, zseniális. Éreztem. Beraktunk hülye mapokat, office-szal kezdtünk, tehát érzés volt teljesen. Azt vágod egyébként, hogy most megpróbáltam én is csézni valamelyik nap, és így úgy döntöttünk, hogy a barátságunk meghagyása érdekében nem játszunk többet ezzel a játékkal. De mert? Miért? Hát mert mindenki iszonyat frusztrált lett a végére, és akkor már megy a... De simán hozható lett volna, hogyha ez meg az, tudod? Aha. Úgyhogy... Igen? Alex, ez csak egy játék, nem szabad komolyan venni. Nem szabad. Attól nem leszel rosszabb a játékban, hogy nem veszed annyira komolyan, hidd el. Persze, ha miattad bukjuk, az más. Az viszont úgy fúragálsz, ha miattad igen, bukjuk. Igen, tehát hogy pont ezt akartam mondani, hogy most egy kicsit én szüneteltetem azt a gémet mindenképp, mert nincs kedvem károsodást szenvedni, megőrülni. A csúcson hagyod abba, ennyi. A csúcson hagyom abba, igen, tehát hogy mielőtt habzana a szám, és ordibálnék mindenféle... Na jó, nem. Most akartam mondani, hogy mit, de rájöttem, hogy ez egy ilyen kultúrát műsor, ahol nem szabad káromkodni, úgyhogy mehet. Alex, keblemre, térj vissza a világos oldalhoz, térj vissza a fényhez, hagyd a sötét oldalt. De miért? Nincs azzal a játékkal semmi baj. Vagy igen? Nem szeretnék rágálni. Kivéve, amikor nem érdemled meg a skineket. Akkor komoly problémák vannak bele. Hanod, ha úgy játszol, hogy donatornak meg a skineket pedig nem érdemled meg, szerintem az a leggázabb. Szerintem az a legjobb. Tehát figyelj, nekem még játszani sem kell tudnom, hogy donateljék a skineket. Tehát most is például annyit kaptam, hogy így öntöm. Tehát zseniális. Amúgy nem. Tehát be se léptem a Steamre gyakorlatilag napok óta, úgyhogy fogalmam sincs. Csak Macről. Nem, ott aztán meg király a csé. Beszéljünk arról, hogy Marci valami írdatlan mennyiségű skin bukott el. Ha már skin. Hát nagyon durva, nektek is elmesélt, hogy hogyan volt a nem. dolog? Nem, nekem konkrétan nem, én csak láttam a Rage-elt kiírást, hogy 1200 dollárnyi skint így elbukott. Ugye úgy kezdte... az, aki szerencse játékozik, gyerekek. De egyébként úgy kezdte, hogy bement egy ilyen cségós ilyen betoldalra. Igen. És belerakott 7 eurót. Igen. És valami nem tudom, OP karambitot, vagy mi a túrót, kapásból nyert. Meg még hozzá dolgokat. Át is küldte a képet. Aha. És aztán csinált belőle még 3 kést pluszba, és igen, összesen 1200 dollárnyi cuccot szedett össze. Igen. És aztán az egészet elbukta. Na így jár az, aki nem tudja, hol kell abbahagyni. Betoldalon bukta el, vagy fogadott vele máshol, mert mintha valami... Szerintem betoldalon bukta el ugyanúgy, ja? Aha. Nem tudom. Mert mintha valami olyasmat mondott volna, hogy fogadott vele, de hát az is benne van a betoldalban. Igen. Aha. Hát... Szerintem amúgy nem ilyesmi volt. Vagy hát én nem tudom elképzelni, hogy érted. Hogy meccsre fogadott vele. Főleg nem 1200 dollárnyiba. Igen. Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak az történt, hogy fölrakta, és igen. De eleve kirak fel egy ilyen oldalét is. Tökre nem értem. Nem tudom, de azért a 1200 dollárt én már levenném. Tehát, hogy ezt nem nagyon fogadgatnék vele. Ugye vagy, nem. Már menne föl. Hát már menne föl 1200 dollárt, ne viccelj már. Vagy rátolnád az egészet a pirosra, nem? Olyan dolog, ugye hallottuk már ezt, hogy a szerencsejáték rossz. És igen. Hát ez szerencsejáték, tehát itt simán megvan az, hogy lehet, hogy 96% esélyed van, hogy te fogod megnyerni, és pont a maradék 3 pörög, vagy a maradék 4 pörög ki. 96, igen, köszönöm szépen. Igen, sziasztok, Alekszovics vagyok, aki egy 1 euró skinnel nyitott, vagy hát nem nyitott, hanem nyert gyakorlatilag 2 darab Cyrex-et, tehát M4-et, és másnap el is kelt. mert hogy 6%-on volt, hogy mennyi a Cloud 9. És így volt egy szarab shotgunom, tudod, ilyen statrakos. Hát mondom, valami 1 eurót ért. Hát mondom, nem egy nagy biznisz. És felraktam rájuk, és megnyerték. És visszaadott 2 darab, de visszaadott 2 darab Cyrex M4-et, valami field tested-et a játék. Akkor még azt hiszem 20 euró volt darabja. És most már valami 9. De hogy, és akkor ott hú de király, hú de jó, aztán nem tudom, azt hiszem játékokat vettem belőle. Nem, elcseréltem kulcsokra, és akkor kulcsokból meg játékokat vettem nem tudom miket vettem, de hogy az már egy, tehát én már jártam így, tehát így úgy voltam vele, hogy nem fogadok vele tovább, meg mit tudom én, mert úgyis csak elbukom az egészet, tudod? Mint ahogy most igen, a szegény igen. Időben kiszálltál. Igen. Hát én is kaptam egy fülestől még régebben. Steamen rám írt az egyik srác, hogy együtt cségozgattunk, és így eléggé vágta a magyar csapatokat, meg és rám írt, hogy figyelj, van most egy tök jó meccs, és ilyen mix csapatok indulnak, vagy van egy mix csapat, akire senki nem fogad. Mert hogy, és tényleg ilyen 70-30-on át, vagy nem is 80-20-on, mondja, hogy rakjak a 20-ra. De mondom, hát mondom, mit, nem tudom, milyen érték? Hát ő fölrak egy kést. Akkor így anyád mondom, hogy kést fölraksz, hát fel, és mondom, nem félsz, hogy elbukod? Hát azt mondja, szerintem elég nagy esély van, hogy nem bukom el. Hát mondom, függő, mi lehet ebben? Fogtam és fölpakoltam két nagyobb skinemet, ilyen, nem tudom, ilyen 10 euró értékbe tudod. Persze nyilván egyébként erről nekünk nem szólt keveri, hogy mi is kapjunk pár skint. Tehát, de érted, amúgy ez a két nagyobb értékű skinemet 10 euró értékben. Így van. Nem, hát ennyi volt, nem, nincsenek nagy skinjém, érted? Igen, tudom. De egy 10 euró, 10 euró. Nekem is a legdrágább skinem az, amit donételtek köbök. Tehát ennyi gyakorlatilag. Igen, nekem is lesz, mi donételtek. Mindegy, most egy 10 eurótal érted, nem kaparom le az arcom, hogyha elúszik. Maximum úgy voltam vele, hogy jó van, megpróbáltam, aztán nem jött be, legalább ennyibe került, hogy örökre elmenjek ettől a dologtól. És akkor így fölraktuk rá a cuccokat, aztán a meccs közelettével már 70-30-ra redukálódott a dolog, mert mások is rájöttek nyilván, hogy hát itt akkor valami van. De 70-30-al elindult a meccs, és egy tök jó meccs, de fölényesen nyertek a srácok, akikre ráraktuk a cuccokat. Úgyhogy örültem, mint majom a farkának, ráadásul úgy néztem végig a közvetítést, hogy rendesen szurkoltam a 10 euró, vagy a 10 eurómnak. Igen, hát mert volt tétje a részletben. Volt tétje, igen, és így egy tök jó élmény volt. A srác hogy örülhet, aki a kést rakta. Tehát egyébként annyi volt a problémám, hogy ilyen egy nagy skint, visszakaptam a cuccaimat, egy nagyobb skint kaptam, és a többi meg így ilyen elaprózva, és ez tökre nem tetszett az egészbe, hogy tudod, mire azt visszapörgetni. Hát összértéket néz, igen. Összértéket, úgy. Igen, de valamiket nem tudod azért úgy eladni egyből, hanem vársz egy hetet, de nem megy el, hanem akkor már lemegy az ára. Tehát tudod, azért ez nem egészen, tehát egy pörgő skin, ami népszerű, persze azt el tudod passzolni, mondjuk kicsit nyomott a báron, és akkor oké. De mindegy, a lényeg, nyilván nem jöttem ki belőle rosszul, viszont többet egyébként nem játszottam. Aha. Valahogy így nem érintett. Érdekes egyébként, mert a Kuli szokott fogadgatni így meccsekre. Mondta, hogy általában azt teszi meg, hogy ilyen orosz ligák, orosz csapatai játszanak egymás ellen, és megnézi, hogy melyik orosz csapatokban vannak a nagyobb nevek, és mindig azokra tesz. Aha. Hogy ott ilyen 50-50-es meccsek vannak általában, de úgy ki lehet belőle jönni egész jól. Nem tudom, ez ilyen Kuli Magic, tudod, hogy Jó, de hát Kuli, érted, három ládából négy kés nyitott. Hát már. Igen, úgy könnyű. Tehát amekkora nagy mák ember. Oké, tehát felnyomta a lakot tízesre, érted? Tehát onnantól kezdve most már tök mindig mire fogadat fog nyerni. Igen, de egyébként, tehát figyelj, nekem is van egy ilyen ismerősöm, ő gévézik. Aha. A Geri, és már hogy nem a mi Gerink, hanem egy másik Geri. Másik Geri. És tehát ő volt az még Gévi egyben is, akinek mindig azonnal a legjobb cucc kiesett. Egy kérdés nélkül mindig, tehát hogyha elmentünk valahova, tudtuk, hogy neki fog esni. És így elkezdett a kettővel is játszani, és tudod, már így izé mondtuk neki, hogy na mi van Geri, itt még nem esett semmi izé, semmi jó cucc. Pont, hogy hát így nem, meg mit tudom én, meg nem játszik annyit, stb. És következő héten konkrétan a legdrágább itemet kinyitotta egy ládából. De ilyen, mit tudom én, 4800 gold. Tehát ami így sok a játékban, tehát mit tudom én, 1000 goldot, azt ilyen masszív farmolással egy, hát nem tudom, egy ilyen 5-6 nap alatt szedsz össze. Aha, tehát egy hónapos munka gyakorlatilag. Igen, de akkor power farm, tehát akkor folyamatosan farmolod a legjobb helyeket. Tehát akkor életed nincsen, igen. Tehát akkor így folyamatos farm. Tehát az a munka. Mondjuk ezt nyilván rám tudnak cáfolni a hardcore GV gamerek, de tényleg, tehát nekem az ilyen nagyon durva Uber farmnak számít, hogyha ennyit össze akarok szedni a játékba. És Geri így azonnal nyitott egy ládából egy 4800-as itemet. És tudod, ezzel így, biztos, ami biztos. Ezzel így fixen demoralizálta az egész guildet. Ez a bitch piece kategória. Mindegy, tudod, így kiesett, mit tudom én, egy 300 goldos exo nekem, ilyen exotic item. Akkor így örültem, hogy fú, de jó, hát 300 gold, hát az a világ, érted? Nyitott egy 4800-as, semmi gond. Egyébként tök fura, hogy ezek meg amúgy ilyen olyan cuccok, amik így, hát hogy ilyen nem létező cuccok, tudod? Tehát ebben az a vicces, de hogy Marci ezek... Marci mondta nagyon jól egyébként, hogy pixelek. Tehát gyakorlatilag ennyi pixelek. És tényleg. Tényleg, egyébként ebben tök... És 1200 dollár értékű pixelt! Tényleg. De figyelj, pixelek... Konkrétan goodbye. És azért mondtam azt neki, amit már egyszer azt valakitől hallottam, tehát nem én vagyok ilyen okos. Hogy ugye ezek a dolgok, amik így nem kézzel foghatóak, ezeket sokkal könnyebben elvered. Tehát hogy ezért van az, hogy bankkártyáról is sokkal jobban költekezel, mint KP-ból, mert az nincs a kezedbe. Tehát a bankkártya ott van a kezedbe, de az, hogy effektív annak az értéke mennyi, azt nem látod azonnal. Meg nem úgy érzed, tehát például most én múltkor gondolkodtam ezen, hogy itt volt egy, nem is tudom, egy valami, nem is tudom már mit vásároltam, és hogy 10 euró volt. Ugye 3000 akárhány száz forint. És simán így elmondom, 10 euró, hát ez 3000 van, ez tök jó. És akkor így leütöttem, oké, rendben van. És múltkor így és utána rá egy pár órával később elmentünk az Aldiba, akkor ott volt egy ilyen csavarhúzókészlet, vagy nem tudom micsoda, és ott 2007. És úgy mondom, de jól néz ki. De 2007-et, ez rengeteg. Igen, ezt én is csináltam ilyet, hogy... És hogy sokkal érted, tehát hogy igen. Tehát 10 euró több, de amikor úgy költöd el online, akkor hát 10 euró. 10 euró, de amikor ott van a pénz, és 2007, és látod, és megfogod, hogy... Tehát könnyebben adod ki a virtuális pénzt, és valahogy könnyebben költesz ilyen virtuálisabb dolgokra, vagy legalábbis nálam ez így van, mert valahogy... Ez tuti, tehát én is mikor iszi, én mondom, de jó, az Enter the Gungeon, csak 9,90 €, tudod is. Igen, ez boltba vennéd le a polcról, érted? Nem vennéd meg. Nem vennéd pontosan, és Steamen hallod ugyanezt, hát most csak ha azt nézem, hogy ez pont két napja láttam, mert tudod, néztem a számlakivonatokat, a bankszámlakivonatokat. Aha. És tudod, az összes Steam-es vásárlás Steam Games néven van. És tudod, csak egy kíváncsiságból megnéztem, hogy mennyit költöttem. Nagy hiba! Elmúlt három hónapban érted a Steam-es játékokra, hát 190 000. Tehát így... És hallod, ez ilyen, mit tudom én... Jó, persze, ebben benne van az 50 eurós ládanyitogatás is, de mit tudom én, ez ilyen, ebben benne van az 5 euró is, a 2 euró is. Tehát ebben az összes olyan cucc benne van, amit ilyen 1-2 eurókért vettem. Aha. Tudod, ilyen játék, ami le volt értékelve, stb. Tehát ez így tehát minden. Tehát ez tökre rengeteg pénz egyébként, ilyen, ha belegondolsz. Igen, rohadt sok. És mennyivel játszottál, Balázs? Hát körülbelül 2-vel, amit kipróbáltam. Tehát a játékok közül, hát vettem, amikor volt a szél, hát az mondjuk nem most volt, januárban. Milyen szél volt? Hát Winter Sail, vagy mi a tök. Vágom, tényleg. És azt hittem most volt megint valami. Nem. És szerencsére lemaradtam róla, tudod. És ott ott vettem, hogy 20 játékot, érted. De ilyen, mit tudom én, ilyen max 8 euró volt a legdrágább. Ebből így simán összejött ennyi. Durva egyébként, iszonyat sok pénzt el lehet az ilyen. És ezzel szerintem, tehát ezzel az összeggel szerintem így sehol nem vagyok azok, tehát azok között, így mit tudom, hogy játékfüggőek, vagy csak simán sok játékkal szeretnek játszani. Tehát ők biztos, hogy ennél sokkal többet költenek el online játékokra. Hát meg akkor mondjuk nem nézzük a LOL, meg ezeket a dolgokat, az in-game költéseket. Hát... Ez full pénzbánya az egész, tehát hogy akik igen. Ezeket kitaláld, meg a ládanyitogatás, és akkor persze 2 eurós, hú, dobhat jobbat, full kaszinószerű szerencsejáték az egész egyébként. Abszolút, és ráadásul még csak nincs is felügyelet, nem is ellenőrzik. Tehát én beállíthatok ebbe a ládába, amit például a Cségó beállít, vagy a Valve beállít, érted, hogy ilyen kiszámolták, egyszer beszéltük a grafikon, tehát hogy mennyi esélyed van rá, hogy nyitsz egy kést, és így rohadtul kevés. Tehát valami 0,08%. És hogy sokkal jobban jársz, ha bemész a kaszinóba, és felrakod a pirosra, vagy a feketére. És hogy előbb-utóbb, tehát érted, sokkal nagyobb eséllyel tudsz nagyobb pénzt nyerni, és hogy belegondolsz, hogy kidobott egy 30, vagy itt 40 eurós kést, tudod, és akkor egy 10-valány 1000 forint, oké. Okay. És bemész a kaszinóba, rárakod a feketére a ízét, egy 5000-est, és érted, simán bejöhet egyből, egy perc alatt. És akkor nem nyit 100 000 ládát. Jó, nyilván nem nyit 100 000 ládát, nem... nincs meg az az élmény, tudod? Tehát, hogy nyilván ebbe azért az is benne van, hogy kattog, hogy csicseg, hogy elmegy, hogy jaj, és hogy röhögés. Hát ki van találva, akárki is csinált ezt, nagyon kitalálta. Zseni. Ismerek egy srácot, és így már egy éve, vagy másfél éve, amikor csak 2000 órán volt a LOL-ban, akkor mondta, hogy hát neki már megvan az összes karakter. Hát akkor mi is sokat játszottunk, de az elképzelhetetlenül sok időnek tűnt. De tényleg, tehát 6009 vagy mennyi volt egy hős ilyen in-game pénzzel, és egy meccsel kaptál, ha nyertél 200-at, érted? És gondolj már bele, hogy és egy meccs volt 50 perc játék. Tehát hát nyilván ő nem várta meg, hanem fogta és beletolta a lóvét, és akkor akár melyik hőssel ment, mindegyikre volt 3-4 skine. És így egy skin... mondjuk, mit tudom én, 4000 forint. Most, hogyha így átszámolgatod a dolgot. Nyilván itt is vannak különbségek, de hogy... És basszus, mondom, hogy mennyi pénzt költöttél? Azt mondja, ne is... Hát havonta olyan 200-300 000 erre elköltöttem. Ez elég kemény. És mondom így, és ezt így hogy érzed magad ettől? Tudod, így megkérdeztük. Hát azt mondja, hogy igazából tök rosszul. De nem tűnik föl. Hát nem tűnik föl. Igen, figyelj. Igen. Hát dolgozott, és konkrétan nem nagyon kellett mire költeni, mert még otthon lakott, elég jó keresett, és így minden pénzét erre költött, és gondolj be, hogy egyszer csak eljön az a pillanat, amikor így ráun erre a játékra, és így, érted, az elégetett pénz. Hát még ezt is néz feldolgozni, hogy elégetett idő, de még azt is érted, hogy elégetett lóvé. Igen, és most ez egy olyan dolog, hogyha nem tudja eladni, érted? Igen. Tehát, hogyha próbálja és nem tudja eladni, akkor konkrétan igen, elégedett, meg kidobott pénz. Hát a csébe legalább, érted, valamint ki tudsz belőle szedni. És játékot tudod. Igen. Hát igen. Most valamennyit, érted, tehát hogy valamit legalább, érted. De most ez is olyan, hogy figyelj, a GV-be is mennyi időt beleülsz, és mondjuk el akarod adni, ha mondjuk el akarsz adni 1000 goldot, akkor mit tudom én, 25 euró. Tehát nincs értéke igazából. Igen, igen. Az árérték aránya az, hogy mennyi időt ölsz bele, és hát ugyanannyi időből elmész. Mennyire tudod pénzre váltani, igen, tehát hogyha dolgozol ugyanannyi ideig, akkor lehet, hogy a 4-szeresét megkeresed. Igen, vagy tanulsz, vagy akármi. Ja, hát igen, a játék akkor kifizetődő, ha e-sport vagy, e-sportolsz, vagy te gyártod, és rákapnak. Te magad vagy az e-sport. Te magad vagy az e-sport, igen. Te vagy az e-sport. Na jó van, srácok, témázgassunk egy picit. Vannak nekünk témáink, köszönet Lalinak. Lali itt van egyébként? Itt van Lali. Jó van, oké, nagyon csöndben voltál. Viszont nagyjából te dobogattál be dolgokat, mindenféle egyébként tök jó témát. De egy dologról beszéljünk már, mert engem ez tökre érdekel. erről a Vivről. Aki esetleg nem tudná, a Siri megalkotója bemutatta a saját, tehát így demozta a saját ilyen... Hát, sokáig volt az Apple-nél. Igen. Igen, tehát megalkotta a saját Siri-ét. Most inkább így fogalmazok, mert nem mondok mesterséges intelligencia, saját ilyen asszisztensét, vagy minek hívjuk ezt szerintetek? Ez már virtuális asszisztensnek nevezhető. Virtuális asszisztensét. És mindenki nagyon-nagyon sokat vár ettől a dologtól, egyébként alapvetően én is. Lali, mit? Én nem várok tőle sokat. Nem vársz tőle sokat. Miért nem vársz tőle sokat? Mesélj egy picit. Alapvetően szerintem ez a következő lépés egy fejlődés történetében. Ugye az eddigiek különböző parancsszavakra ugrott. De a folyamatos beszédből nem tudni azt, hogy mi az, ami lényeg. Tudnak csinálni valamit. A Siri-nek nem mondhat... Lali eltűnt? Ja, nem, most itt van. A Siri-nek nem mondhattad azt, hogy reggel korán kell bemennem a munkába, 30-kor ébresz. Mert nem fogta föl, hogy igazából szeretnél. Szerintem mondjuk ezt viszont... pont felfogja, nem? Hát nem, mert azt mondod nem neki... Nem kontextusba kezeli a dolgot. Tehát, nem, de én például már mondtam neki, ilyen full körbe írtam, hogy időzíts be az órát, de tényleg így mondatba foglalva, meg mit tudom én, ezzel hülyeskedtünk, és ha benne van az, hogy mit tudom én, set time és egy idővallum, akkor berakja kontextusból is. Jó, de arra a szövegre, hogyha az a varázsige úgymond, nincsen benne a mondani valódban, viszont utalsz rá, akkor már nem érti meg. Igen. Hát ezt várjál, ezt ki kell próbálni. De várjál, de nem mondasz neki, hogy set the timer akármi, hanem nem, azt fogom mondani, hogy vagy várjál. Set the timer PLS. Mit tudom, mondasz neki, hogy tomorrow I need to wake up early. Igen, tehát, vagy, de mit tudom én, hogy wake up, mit tudom én, 6 AM. Tehát, hogy nem mondasz, hogy állíts be vagy, az ébresztés. Vagy mondasz neki, hogy 30 perccel hamarabb kell fölkelnem holnap, mert korán kelek, mint tegnap. Jó, az már nagyon durva. Hát, inkább olyat, mit mondanék, hogy holnap korán kell kelnem. Na, ki, próbáljuk ki, de hangosan, hogy többiek is hallják. Próbáljuk ki, mit lép rá. I have to wake up early tomorrow. Ez így lesz szerintem, nézzük. I have to wake up early tomorrow. És szokás, újra kell raknom ezt a telefon, nincs mese. I don't understand. Hát nem. But I could search the web for it. Aha, hát ez nem. Tehát ez a beütetem a Google-t, amit kell kelned. Az segíteni fog valószínűleg. Aha, hát de ha benne van mondjuk azt, hogy... Hogy mondjuk 6 AM. Majd nézzük. Hopp. Tomorrow okay. I have to wake up at 6 AM. Okay, I set an alarm for 6 AM. Aha, így megy. Igen, tehát ha van benne idő, akkor megy. Igen, de hogyha mondjuk azt mondod neki, hogy föl kell mennem Pestre, és útközben vennem kell egy üveg bort, akkor lehet, hogy megtervezi neki, neked Budapestre az utat. Azt kötve hiszem. Még azt is, hogy megtervezi bármerre. Jó, de tegyük föl, hogy a kell mennem szókapcsolat az azt jelenti, hogy navigate me to. Tehát, hogy így uh-huh. át lehet fordítani csúnyán mondva angolra, viszont azt már nem fogja tudni, hogy te egy bort szeretnél útközbe venni, és akkor nem fog elvinni egy mit tudom, milyen borászat mellett. Tehát nem fogja azt is belerakni az útvonaltervbe. Ezért mondom, hogy a mostani technológia az arra képes, hogy varázsszavakra lő, és hogyha ezek a varázsszavak, vagy ezeknek valamilyen felvett variációi megtalálhatóak a felhasználó által mondott szövegbe, akkor ezt értelmezik. Viszont ez a vives új generáció, ez arra lesz majd képes, hogy a szöveget kontextusába feldolgozza, és hogyha azt mondod, hogy szombaton ballagásra kell mennem, 3-kor emlékeztes, hogy induljak, és útközben kell még virágot vennem, akkor tudja, hogy ez szombat, tudja, hogy 3-kor kell szólni, hogy indulj el, de hogyha dugó van a megadott cél felé akkor hamarabb, és tudja, hogy virágot kell venned, tehát egy olyan virágüzletet próbál nézni, ahol kicsi a forgalom, viszont van választék. Ja, azt akartam erről mondani, hogy még mindig nem tud semmit se körülbelül Magyarországról a Siri egyébként. Tehát most már tud helyeket, meg éttermeket keresni, de semmi normálisat. Tehát, hogy, jó, de ugye... ha belegondolsz, Alex, ezek mikor voltak a Magyarországra célzott szolgáltatások? Hát azért az Androidnál azért jobban működik ez szerintem. Ott én a Note 4-nél úgy vettem észre, hogy ott azért van Magyarországon is cucc, meg van ilyen, hogy nézi ugye, hogy hol van dugó, hol nincs dugó, merre mennyi el. Tehát ez az Apple-nél Magyarország eléggé el van anyagolva. Tehát, hogy én így vettem észre. De várja, az Apple-nél ugyanígy tudott használni a Google Maps-et, nem? Vagy az teljesen le van tiltva? De, tudom használni a Google Maps-et, tehát hogy az működik. Mert a Google Maps nézi a forgalmat, és nem a Siri. Hát, de nem, tehát ilyet mondjuk nem találtam a Google Maps-ben, hogy lenne benne ilyen beállítás, hogy nézze a forgalmat. Mondanám, hogy az új Mac-es testvéredet kérdez, de Kaverinek csak laptopja van, mobilja még nincs. Igen, ez egyébként... Bocsi. Itt vagyok. Ezt én is érzékelem lassan. Micsodát, hogy? Hát, hogy mert, tehát most így beszéltünk a Siriről, meg mit tudom én, tehát, hogy nem voltál itt teljesen? Elég sokáig beszélgettünk erről, tehát most ezt újra csak el is véteni. Csak azt, hogy föl kell kelned 6-kor, azt már ízé, azt nem tudtam. Na hát akkor a lényeg, hogy én úgy vettem észre, hogy Magyarországra egyetlen nincs, tehát nincsen kifejlesztve, nagyon nincs a Sirinek a bármije, vagy az Apple-nek a bármije. Tehát, aha, hogy nincs ilyen, hogy nézel a forgalmat, nincs ilyen, hogy csináljad azt, vagy hogy itt találj nekem éttermet, és oda kéne mennem. Most már azért vannak helyek, tehát így a városba fel tudja ismerni a Maps-en a helyeket, meg az éttermeket, meg a boltokat, meg mit tudom én, de nem hiszem, hogy olyan van annyira kemény, mint az Androidé, ez a magyar rész. Hát az biztos, hogy nincs annyira kemény, mint az Androidé, sajnos. Tehát, hogy megmondja neked, meg hogy hol itt, meg hol nem, meg mit tudom én. Igen, csak ez ilyen rókafogta csuka, mert Androidon meg nem olyan használható a dolog, tudod. Tehát ott meg... Hát ott lehet, mondjuk az a Siri-s rész, az ott elég igen, tehát lehet, hogy itt a Siri ugye megérti, amit mondasz, de rohadtul nem tud semmit se kezdeni most vele. Itt Androidon viszont tökre megérti, amit mondasz, meg zseniális, csak, ja nem, bocs, tehát, hogy Androidon meg ilyen körülményes az egész, meg olyan kicsit még ilyen kezdetleges, és viszont cserébe van egy csomó adat, tudod. De például, ha magyar állítod a nyelvet, akkor nem működik ez a oké Google-ös dolog, tudod. Igen. Tehát nem támogatja, ami ilyen tök epic fail. Ami mondjuk fura, mert attól... De attól még működhetne, tehát a Siri is működik attól, hogy magyarra van állítva a telefonod, érted? De a Google-nál ezt úgy lehet ugye megbugázni, hogy az elsődleges Google hangfelismerő nyelvet angolra állítod, a másodlagosat pedig magyarra. Nekem igen, például be van állítva elsődlegesre. Mondd? Nem, csak ezt én megcsináltam, és amikor ülök az autóba és egy névjegyet be akarok mondani, hogy azt hívja föl, akkor elkezd baromságokat beírni. Igen, sajnos a neveknél problémás, de nekem volt már olyan, hogy egy mondaton belül így bemutatóztam vele, és angol, magyar és német szavakat gond nélkül felismert, úgyhogy ez a három nyelv be volt aktiválva. Durva dolog, a Siri például, ha nem ejtett ki az ékezetes betűket, akkor tök jól működik. Tehát ha Bálint helyett azt mondod, hogy Blint, akkor egyből felhívja. Tényleg, tehát így mondtam, hogy set up a meeting with Blint. És így odaírta, hogy oké. Okay. És ott volt viszont ki volt írva a Siri-nél, hogy Bálint, tehát hogy a névjegyet odarakta. Hogy az Bálint akart lenni. Tehát durva. Tehát, hogyha kiadod az ékezetes betűket, akkor működik. Abszolút, abszolút. Egyébként tök fura ez az egész ilyen platform dolog. Ugye én most androidos telefont használok, és tegnap pedig vásároltam egy MacBook Pro-t. Tehát, hogy ez a... És az OS X miatt egyébként. Nyilván gyönyörű szép a gép, meg hát, hogy... Na, tehát össze nem lehet hasonlítani... Más, tehát nagyon kevés laptop van, amivel mondjuk bármilyen szinten is össze lehet hasonlítani így anyagminőségbe, viszont az OS X meg rohadt nyerő. És ez a durva ebben, hogy Én szerettem mindig. Mindig is egyébként. Igen, igen. Csak hát és nagyon én... drága, így aztán úgy döntöttem, hogy el kell adni, de az OSX-et azt kifejezetten szerettem. De ugye nekem ez melógép. Igen. Tehát én fejlesztek rajtam, céges ügyeket intézek, tehát ez nekem abszolút nem... Tehát abszolút nem, hogy most tudok-e rajta, vagy játszani, tehát eszembe nem jutna rajta játszani, tudod. És például egy csomó ilyen dolog abszolút nem is téma. Hát érdekes egyébként, de tegnap olvastam egy, nem ma reggel olvastam egy tök jó idézetet, Twitterre ki is raktam, nem is tudom már ki mondta, hogy engem mindig úgy felcsesznek ezek a viták a platformokról, vagy hogy PC vagy Mac. A kérdés az, meg tudod oldani a dolgaidat a saját rendszereddel? Igen, hát akkor a problem solved, tudod? Tehát, hogy így... Ha nem tudod megoldani a válsz rendszert, azt próbáld meg. Ez úgy. Kész, ennyi, így van. Gergő, te az elmúlt adásban meséltél az assistant.ai-s kalandodról? Nem, egyáltalán nem. Csak azért, mert kicsit ide tartozik, hogy például Androidon ugye ezt a Vivet még nem nagyon mondják, hogy várható. Annyi van csak, hogy a Google elkezdett tárgyalni a Vivesekkel, hogy talán a közeljövőben majd lesz belőle valami, de ugye mire ez lecsorogóbb rendszer szintre, vagy alkalmazás szintre, hát az tudja, igen. Hogy hónapok. Viszont ha valakinek van kedve hozzá, akkor van ez az assistant.ai nevezetű androidos virtuális asszisztens, amit Gergő használ, és ezt lehet programozni egy API-n keresztül. Itt viszont egy csomó mindent már meg lehetne szerintem csinálni azok közül, amiket a Viv is tud. Tehát én még azt is el tudom képzelni, nagyon-nagyon csúnyán megfogalmazva, hogy a Viv erre az AI API-ra ráülve csinálja mindezt. Mert hogyha megnézitek, akkor a Viv.ai-n elérhető. Ez az oldal. Az durva egyrészt, mert ez nekem pedig föl se tűnt. Másrészt pedig nekem ezzel az asszisztant, tehát ezzel az asszisztenssel elég jó tapasztalataim vannak. Én ki is próbáltam. Ráadásul nem csak API-val tudod programozgatni, hanem ha bemondasz valamit és nem ismeri föl, akkor megkérdezi, hogy hozzárendeljen ehhez egy eseményt. Tehát így úgymond így tudod tanítgatni. Tehát azt mondom, hogy nyisd meg a jegyzeteket magyarul, és fogalma nincs, hogy miről beszélek, akkor meg tudom tanítani, hogy erre egyébként... Azt neki pofont! Igen, és így lecsapom a telefonom, kirepül az ablakon. Tehát, hogy akkor meg tudod tanítani, hogy akkor ezt csinálja. És alapvetően ez egy tök jó dolog. Az lenne a jó egyébként, hogyha tudod így valahogy magától tanulna. Tehát az lenne a nagy királyság, mint mondjuk egy ember, vagy tehát ha azt mondja a gép, hogy most például, amit az Alexnak mondott, hogy bocs, hát lövésem nincs, hogy miről beszélsz, rákeressek a Google-be. És akkor így lenne egy lehetőség, hogy azt mondod, hogy ne keressél rá a Google-be, hanem valahogy mit tudom én megmondanád neki, hogy egyébként korán reggel kelek föl, tehát érted, korán, meg reggel, meg kelek, azért rohadtul nem annyira nehéz egy embernek összerakni, tudod. Tehát benne vannak azok a kult szavak, tehát amúgy tökre nem is értem. Nyilván ez egy rohadt nehéz programozási dolog, de... Azt vágtad, hogy a 6AM, tehát amint benne raktam ugyanebben a mondatban, hogy 6AM, onnantól kezdve működött. Tehát, hogy ha van benne egy idő, akkor lehet, hogy inkább azt nézi, és nem azt, hogy mi a szövegkörnyezet, nem? Tehát a wake-up meg a 6AM, ezt összerakja szerintem. Jó, de ezt a legegyszerűbb ugye leprogramozni, hogy van egy látó benne, és vannak attribútumok, értékei, amiket hozzá tudsz kapcsolni. Azt mondod, hogy remind me, vagy wake-up, akkor tudja, hogy az időzítőt kell használni, és hogyha mondasz mellé egy időt, akkor ezt automatikusan ehhez köti. Igen. Tehát olyat szerintem például egyik se tud jelen pillanatban, ami a piacon ma használható, hogy azt mondod, hogy keltsél föl 6:30-kor, ne, 30 perccel korábban. Mert ő azt fogja érteni, hogy 6:30, legjobb esetben azt fogja érteni, hogy 6:30, ne, tehát a 6:30-at azt kitörli, és akkor rákérdez legjobb esetben arra, hogy mikor szeretnéd, hogy emlékeztesselek, hogy fölkeltselek. És szerintem egyébként ezekkel a mai appokkal az a baj, hogy ugye meg kell tanulnod az ő nyelvükön, alapvető dolog, és az általában elsődlegesen angol. A második nagy probléma pedig én nem azt mondom, hogy nem használom ezeket, de ritkán használom, mert hogyha közlekedek, vagy benn vagyok a cégnél, vagy itthon vagyok, akkor elég furcsán érzem magam, hogy parancsolgatok a telefonomnak. Na szóban. Jó, oké, de egyrészt azért, mert nem működik túl jól. Például a Hör című filmben, amit aki esetleg nem látott, nézze meg. Nagyon ott jó pont... az a film. Igen. Ott pont az a lényeg, hogy ha megnézitek, azért nem ciki, mert annyira jól működik, hogy mindenki használja. Igen, de mondjuk te is otthon beszélgetnél így a telefonoddal a család előtt. Én simán. Most nem azt mondom, hogy titkos dolgokat mondasz a telefonodba, hanem hogy egy olyan... Kellemetlen olyan... érzés, hogy nem ember, nem? Nem az, hogy nekem nem lenne fontos az, hogy ember, hanem... Miért nem ember? Társaságban egy másik résztvevővel beszélgetek, aki... effektíve most arra fut ki az egész, hogy azt mondjam, hogy nem ember, pedig pont ezt akartam elkerülni. Tehát egy olyan részvevővel beszélgetsz egy társalgásban, aki nem aktív részvevője a társalgásnak. Tehát amikor elkezdesz mondjuk az nem egy a vacsoránál... Ez ugyanaz, mint hogy a mobilodat nyomkodod az asztalnál. Ez majdnem igen, ugyanaz, igen, pontosan. Csak nem a mobilodat nyomkodod, kérdezni. Hanem még pofázol is. Tehát még sokkal bunkóbb vagy, mintha csak a mobilodat nyomkodnád. Mert akkor, amikor egyedül vagy az irodában, vagy az autóban, és kell egy olyan plusz megoldás, amit használni tudsz arra, hogy kezeld az eszközt, arra 100%-osan jó. De mondjuk, amikor mész a metrón, és akarsz csinálni egy fotót arról, hogy milyen szépen tükröződik a metró ablakán egy reklám, és egy ilyen okos szemüveg van rajtad, akkor elég hülyén nézel ki, valljuk be őszintén, hogy azt mondod, hogy take a picture, vagy fotózd le, vagy valami ilyesmi, érted? Mert effektíve kinek mondod, amikor te nem vagy semmilyen olyan lényel interakcióban, akivel éppen kommunikálhatnál. És aki előtted ül, vagy melletted áll, az így rád néz furcsa, hogy na ez kinek beszél. De ez lehet, hogy csak azért van, mert én nem vagyok ezekhez hozzászokva. Én nem tudom, én például, hogyha otthon vagyok, és például lenne egy ilyen kis kiegészítő cucc, ami ott van rajta, tehát hall a gép folyamatosan, és mit tudom én, jön egy hívás, akkor tökre jó lenne, nyilván nem hordozgatom otthon a telefonomat. Vedd már fel PLS. Hanem, hogy mit, igen, tehát, hogy így ki az, és így bemondja akkor, hogy ki hív, és elutasít. Tehát, érted? Tehát csak ennyi, nem is kéne túl nagy. Vagy jött egy SMS, és mint a Hörben is, hogy jött egy SMS, olvast fel, és ott van a füledbe ez a cucc, elkezdi felolvasni, tovább, jó, nem érdekel, vagy érted? Tehát, ezek például tök jó dolgok. Amikor az Xboxra rá volt kötve a Kinect, én tökre használtam. Tehát hazamentem, leraktam a táskám, és akkor Xbox turn on. És így bepittyent és bekapcsolt. Közben tettem, jó, de nem tudtad tőle megkérdezni, hogy van-e két tejföl a hűtőbe, és emiatt tudsz-e este olyan vacsorát csinálni, mert ez két tejföl kell, vagy csak egy van benne, és akkor találjál ki mást vacsorára, érted? Nem is, de nem is kellett nekem, de most ezt miért mondod? Gondolom ebbe az irányba mutat. Igen, tehát jó, a Vive lehet, hogy nem lát bele a hűtődbe, tehát ez egy nagyon-nagyon sarkított példa, de el tud vonatkoztatni attól a szövegtől, amit szó szerint kiejtesz. És ez benne a jó. Tehát ezért lesz különleges, mert nem pont úgy fogsz tudni beszélgetni, mint egy emberrel, de mondjuk úgy el fogsz tudni vele kommunikálni, vagy pontosan meg fog úgy érteni, mint hogyha mondjuk egy 10 éveshez beszélnél. Azért lesz nagyon király, mert egy idő múlva mindenki inkább a Vivhez fog beszélni, mint az emberekhez. Ja, igen, mert lehet, nem pofázik vissza. Lesz, mint a chat. Igen, valamint az tényleg van, hogy a hangvezérlés sokszor jól jön, főleg akkor, ha nem akarsz fizikailag hozzáérni a dolgokhoz, de egyébként meg azt el nem tudom képzelni, hogy most jelen pillanatban, hogy például a laptophoz dumágatnék. Érted, minek, mire... Én inkább, hogy ne sérjesd meg, kérlek, beszélj hozzá. Előtt a kedvenc laptopomhoz. De tényleg, nem? Tehát így tökély ez a hangkeresés, Google-be is működik rettentő jól. De ki a francot érdekel? Hát pontosan egy tized másodperc alatt az ujjaimban már benne van, aki sokat ül előtte, benne van, nem? Tehát itt ben van enter, és már rákerestem, de már rá is klikkeltem, mire még és akkor Kovács, János, nem János, János, tudod, érted, és akkor adjuk. Amúgy azért lett a Google a legnépszerűbb kereső, mert azt a legegyszerűbb beírni a billentyűzetem. Egyébként tényleg, közel vannak egymáshoz se. Tehát mondjuk egy altavisztát, érted? Tehát egy Yahoo-t, mondjuk a Yahoo-t se nehéz, de... Mondjuk a Yahoo-t igen, de hogy a több bó az... De jobban kézre áll. De a Yahoo az nem áll annyira kézre, mint a Google. Nagyon a szélén vannak a gombok, igen. Arról nem is beszél, hogy a beszélgetés milyen hülyén hangzik, hogy Yahoo-z rá! Igen. Jó, mondjuk az okuláréz rá se sokkal jobbám. Hogyha most így a... Alex, miért használsz ilyen kifejezést? Már micsodát? Láréz rám. Hát nem, de hogy így, ha most tételezzük fel, hogy magyar találmány lenne a Google az okuláré, tehát hogy... Egyébként, egyébként én például tökre bírnék egy olyan ilyen asszisztenst, akivel tényleg lehetne így beszélni, mert, és Lali egyébként szerintem, ez az egyik kulcsa, amit mondasz, hogy nem idegenkednél tőle, ha normális beszédbe tudnál vele elegyedni, és... És vagy tényleg például... legalább egy olyan szinten, mint egy 10 éves gyerekkel. Tehát igen. Limitált szókészletet tudsz használni, tehát nem mondhatod azt, hogy mit tudom én gázturbinás sugárhajtómű, mert azt egy 10 éves se érti meg. Meg de minek, mondjuk azt, minek azt, igen, azt mondhatod neki, hogy a boltból kell hoznod, mit tudom én, 2 tejet. Bóticik. És akkor fölveszi a to-do listádra azt, hogy amikor elmész a bolt mellett, akkor állj meg, akkor elkezd neked csipogni, és menjél be 2 tejért. És kérnék ilyen gangsta verziót, amit mondja, hogy the motherfucking tej, man! De egyébként pont ezt akartam mondani, ugye volt ez a kimutatás, hogy egy átlag, hát hogy is mondjam, alsó kommunikációs szinten élő ember, az 42 szóból el van egy nap. Gondold el, hogy reggelente a telefon, az mindig úgy köszön rád, hogy jó reggelt, főnök! Mi a hányás? De mondjuk azt egyébként simán, tehát abban nagyon nagy potenciál van, hogyha ezt megcsinálják olyan, hogy tényleg tudsz vele beszélgetni. Tehát gondold el, hogy elmész egy meetingre, ahol mondanak neked valami eszement hülyeséget, és tudod, hogy utána, hogy megbeszéled a telefonoddal, hogy hallottad ezt az idiót, a barmot. Tudod, és én megmondanám, hogy ne is mondd! Én sem bírom a hülye fejét, tudod. Ja, ezt a gyökeret. De tudod, úgy válaszolna, hogy ne is mondd, idióta. Igen. Mekkora egy gyökér ez. És még rám mondja, hogy mit szoktak mondani, hogy... Szar telefon vagyok. Nem, és még rám vagyok. Mondja, hogy droid vagyok. Na jó, srácok, lapozzunk. Mondjuk nem teljesen ugyanez a hanglejtés, hogy droid vagyok. Tehát nem így beszél a telefonon. Ja, nem 90-es években. Srácok, BF1. Igen. Koncepciót. Én értem, már nagyon sokáig ment a hiszti egy második világháborús kod után. De. Szerintem ez volt az inspiráció, nem? Hát egy másik világháborús kod után ők ezt felismerték, hogy az emberek szeretnék, tehát már hánynak a jövő, tehát minden egyes jövős játék pont ugyanazt csinált, ilyen jetpack, meg exo, Skeleton, tehát ennyit tudtak belevinni, tényleg, tehát, hogy így drónok hányásig, és már szerintem az embereknek tele van ezzel a tudatuk, szeretnének egy kicsit a második világháborús, régi, meg azért azok a játékokra ugye nosztalgiával gondolnak, és Igen, főleg a mai fiatalok, akik életükben nem láttak háborút. Így van. Mondjuk engem kifejezetten, tehát nekem sokkal jobban bejön ez a stílus, mint az a kodnak most már ez a 60. jövő majmolása. Tehát ez igen. A ugyanazokkal az animációkkal. Tehát azért nekem egy kicsit olyan ugye, mint régen a második, tele voltunk második világháborús Call of Duty-kkal, meg minden, kicsit olyan, hogy egy kicsit visszavisz, hogy nem folyton ez a skifizés megy most már. Igen, tehát már itt túl sok, nem? Shooterekben. Nem mondjuk jó, nyilván a BF4 nem volt ám skifis egyáltalán, a Battlefield 4, az inkább ilyen mostani, ugye modernebb háborús játék volt, de egyébként én kifejezetten örülök neki, hogy végre láttunk valami mást is most már. Igen, meg ez egy olyan téma. Igen, meg ez egy olyan téma, hogy vagy iszonyat el fogják rontani, de vagy nagyon jó lesz. Igen. Az a baj, fiúk, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem már a könyökömön jönnek ki ezek a háborús játékok, mert egyik sem mutat semmi újat. Tulajdonképpen ugyanarra a vázra más skineznek föl. Ez első világháborús tank lesz, dupla fedeles repülőgép, meg előltöltő puskából lesz, mit tudom én, ötféle, nem kés lesz, hanem gyalásó, és effektíve a játékmechanika full ugyanaz. Meg ilyen szöges bőzogány. De mondjuk ezt is akarják a BF-on, hogy ugyanolyan legyen. Effektív a háború erről szól, tehát nagyon háborúban sem csinálnak mást. Jó, Balázs, de hogyha belegondolsz egy kicsit, akkor a játékmechanikán lehetne variálni. Ó, azon lehet. Tehát ez pont olyan, mint amikor a Doom 1 után megjelent a Doom 2, de ettől ugyanaz volt, de legalább voltak benne más szörnyek, amik nem áttextúrázottan voltak mások, hanem más logikával lehetett őket legyőzni, más tudásuk volt, és ezáltal kicsit csavartak a játék logikán, ha nem is túl sokat. Jó, csak a második világháború az mondjuk egy fixebb dolog, érted? Tehát most a németeket nem tudod kicserélni szörnyekre. Miért? Értem. Ezt Kamerinek vártam már ezt a random trollkodását. Értem, hogy mit mondasz, csak trollkodom. Szerintem nem akarnak mást. Tehát ez olyan, amikor megjelent a Code 4, akkor azt mondtam, hogy jó legyen, mert akkor ugye az volt az első olyan multiplayeres, hát nyilván az a Code 2 volt, ami olyan legendary volt, de ez volt az első, amit nagyon-nagyon sokan játszottak a Code 4, és akkor mikor megjelent a Code Modern Warfare 2, ami ennek a második része volt 2 évvel később, akkor azt mondtam, hogy azért legyen ugyanolyan, de ne teljesen ugyanolyan. Mert itt a BF-nél is ez lesz, hogy ez most majdnem ugyanolyan lesz, de mégsem, mert más lesz majd a... Ugye többen kell lesz vezetni egy tankot, nem csak egyedül fogsz vele ott randalírozni, mert ugye az első világháborús, meg másik világháborús tankokat nem lehetett úgy vezetni, hogy egyedül. Tehát ezt szerintem ebbe fognak változni ezek a dolgok. Tudom, mi lehetne még egy nagy dobás? Micsoda? Hogyha úgy tennék realisztikusabbá egy picit az egészet, hogy belevinnék a civileket. Csak ezt szerintem egyik játékgyártó sem meri bevállalni. Ez biztos, ja, hogy nem meri bevállalni. Random rohangálna egy izé, egy nő egy csecsemével a kezébe. A gyerekek, igen. Tehát minden ami a hát mondjuk, szép és jó. Jó, most azért ismered a cségos közösséget, nem? Tehát te tudod, hogy ebből mi lenne? Akkor a trollkodás. Rossz helyre lősz valamit, és akkor így a faluban így az égő emberek szétszaladnak. Hát az tök funny. Csak ugye arról van szó, hogy ez, tehát hogyha a játékgyártó ezt bevállalja, akkor ebből óriási mocskos nagyot bukhat. Meg hát a mindenféle szervezetek, ugye azok nem biztos, hogy fogják engedni adni a játékot. Hát meg az meg a másik, hogy ez nem egy jó PR. Tehát amikor azt fogja majd látni, hogy felmegy egy szerverre, és mindenki civileket lő non-stop, mert az mekkora fan. Tudod, tehát hogy... Ugye a Carmageddonból is azért volt rohadt nagy botrány, mert ott így mindenkit el lehetett ütni, mellesleg ugye a többi versenyzőt is össze lehetett törni, meg ugye nagyjából ez is volt a cél. Az ő kocsijukat összetör, de hát mégis mindenki arra ment rá, hogy minél több embert elüssön. Igen, és akkor Németország ugye úgy engedte kiadni, hogy az embereket kicserélték zombikra és zöld, igen. Mert hogy az már lehet. Az már nem para. Mit akarok mondani, de mondjuk ott van a GTA 5, ott is lehet ám civileket ölni ezerrel. Tehát, hogy az a GTA. De azért ez más, mert a GTA 5-ben alapvetően te vagy a negatív figura. Háborúban nem biztos, hogy te érzed magad negatív figurának, és egy háború ugye nem feltétlenül kéne, hogy arról szóljon, hogy civileket ölnek, de azért egy háborúban általában ölnek civileket. Jó, de hogyha belegondoltok, a GTA 5-ben sem feltétlenül vagy negatív figura, hiszen pont... Jó! Tehát most ne azt nézzük, hogy Trevor szála az mit akar. De miért? Autótól például... vaj, meg simlis, tehát meg bankrabló. Tehát mondjál közül egy pozitív... Úgy indul a játék, hogy bankot raboltak együtt. Viszont, tehát, nincs, hogy rohadt kőműves a GTA 5-ben. Viszont például Michaelnek a belső csatája, ahogy így végigvezetnek a küldetések, azon, hogy ő azért ki szeretne szállni, meg hagyni meg akarja az egészet a francba, és a családjával akar foglalkozni, de nem tud, mert itt van ez az idióta, a Trevor, aki visszajött, és akkor vele kéne valamit kezdeni. Hát jó, de ez nem egy ilyen... Ez, ez nem a fekete-fehér, hanem ez a szürke, nagyon igen, sok árnyalata. De azért tudod, hogy a játék alapból erre épít rá, hogy rossz vagy, meg alapból is úgy indul el a játék, hogy bankot rabolt, az a legelső mission, hogy bankot rabolnak a srácok, úgyhogy... Na jó, de nem volt még olyan hollywoodi film, ahol bankrablókkal azonosultál. Például a Ocean széria. Az mondjuk, az tehetek, nagyon király nem. volt, na, az egy nagyon vagy jó film például volt. Bank igen. Job. Igen, bank job. Hát alig vártad, érted, hogy már kirámolják a kaszinót, pedig most, hogyha belegondolsz, hát na. Ami nagyon jó film volt ebből a szempontból, nem tudom, a belső ember azt kilátta. De jó. Az volt a címe, hogy The Inside Job. Nem, az volt, ami... The Inside Man, bocsánat, The Inside Man. Amiben elfoglalnak egy bankot, és akkor ilyen festőruhába. Igen, és effektív igen. Nem... Az nagyon jó film de volt, nem spoilerezem le, nézze meg mindenki. Nézzétek meg, igen. Nézze meg mindenki, nem spoilerezem le, The Inside Man az a címe. Nem is tudom, hogy ki játszik bele, de benne az egyik talán a... Húha. Hirtelen akartam mondani. Hát figyelj, megnézem meg neked gyorsan. Meghajsi a filmekben szokott játszani. Várjál, mindjárt. Amíg megnézitek, megnézem, vagy altabolsz a játékból. Altaboltam. Szóval Denzel addig, Washington... Addig, ameddig megnézitek, és... fiúk, addig én elmondanám még azt, hogy alapvetően egy ilyen kódszerű játékot is lehetne olyanra csinálni, hogy nem fekete meg fehér van, hanem hogy szürke nagyon sok árnyalata, ha belegondoltok. Hiszen most jelen pillanatban két ellenfél áll egymással szembe, vagy és akkor ők mennek. Egyébként miért lehet fél árnyalata? De egyébként tényleg miért ne lehetne három vagy négy? Kikötözni a katonákat és így ostorral megverni. Mekkora? Egy szürke 50 árnyalata. És akkor Battlefield 50. Abban, amit Lali mond, nagyon sok sztori benne van. Mert gondold el, például a háborúban te vagy a románokkal, és akkor egyszer csak átállsz. Meg így, vagy egy olyan ország, hogy Svájc, és akkor nem háborúzol, csak nézed. Szerintem ez tök jó. Tehát akkor igazából Svájc a második... mód, tudod? Igen, tehát Svájc a második világháborúban spectate módban volt. Igen, tudod? De tudod, így ezért kiválasztod Svájcot, és csak annyit látsz, hogy megy körülötted a háború, és neked gyűlik a pénzed. Te gyakorlatilag spectate ezt, és megkapod az XP-t. Igen. De bele kell avatkoznod a háború menetébe, csak politikai szálakon keresztül. És belegondoltok egyébként... Egy stratégiai játék lesz belőle, igen. Igen, ha belegondoltok egyébként ilyen twistekkel, ilyen csavarokkal, szerintem tökre föl lehetne dobni a játékokat, mert azért valljuk be őszintén, a Division is egy gyakorlatilag egy Witcher klón, ha szabad így fogalmazni, tudom, hogy nem a Witcher volt az első, de ilyen RPG csak ott lövöldözni kell. Hát jó, akkor az meg egy Skyrim krón. Pontosan. Erővel, és az a baj, hogy ezt a sort, hogyha benne vagy a játékos világban, akkor darabszámra is nagyon sokáig tudod húzni, viszont hogyha megnézed az éveket, úgyis nagyon sokáig vissza tudsz menni. És ezek tulajdonképpen gramra kidekázott módosítások minden egyes újabb verzióban, amit máshogy hívnak, más a főszereplője, máshogy néz ki, mert ugye a grafikának mindig javulnia kell, de gyakorlatilag ugyanazt játszod. Hát de mondjuk azért főleg az RPG-knél azért más történetet mesél el, nem csak annyi más, hogy néz ki, nem? Jó, igen, az RPG-nek megvan ez az előnye. Jó, oké, bocsánat. Csak egy dolgot akarok azért ezt hozzáfűzni, és ne felejtsétek el, hogy itt most a BF1 esetében egy shooterről beszélünk, egy multiplayer, tehát most itt, érted, milyen sztorit akarsz belevinni? Amihez csinálnak majd egy single player-t, ami nem fog szólni semmiről, és lesz 4 óra játék benned benne, és senki... De hogy igazából kit érdekel? De figyeljetek, csinálják meg benne a Nyugaton a helyzet változatlan című filmet. Az, aki a Magnumot ki akarta oldani a multiplayerben, amit csak akkor adott oda a játék, hogyha izi, ha kivitted a single player-t. Kajak ez volt a 4-ben. A 4-ben ez volt. Bucsát nem érdekelte. De a Code 6-ba például a single playerjét azt 1000-szer jobban élveztem, mint a multiplayer. Igen, ezt akartam pont egyébként hozzáfűzni, hogy a Code 4, 6, és szerintem ez volt a kettő olyan igazán király single player Code, amiben király single ilyen, player része volt. De ilyen olyan epikus volt. Várjál, Code 6 az melyik volt, amikor belőlemek a végig? Amikor atom... Amikor atomrobbanás is volt, meg mit tudom én, és mindig a hány helyszínen voltál, azt hitted, hogy na majd Na majd ez lesz a főhős is, mindig meghalt valamelyik. Hát de olyan, az rohadt jó volt. A Code 4-ben például olyanokra volt figyelve, hogyha visszaemlékeztek, hogy volt egy sniper misszió, ahol le kellett valakit lőni, egy ilyen, már nem emlékszem teljesen, de jó volt, egy 2007-ben. Torony. És akkor, ha visszaemlékeztek, akkor úgy volt megcsinálva a játék, hogy ellövöd, de csak a karja szakad le, és akkor megy tovább a történet. Olyan epikus volt, hogy mikor ma azt hitted, hogy vége van a játéknak, és nincs, tudod, mert elcseszted a lövést. Tehát zseniális volt a szingője, aztán ők is átmentek ilyen sablomba egyébként, de nagyon sokan írták, bár én szingőt már nem játszottam ki az új kodoknál, de írták sokan, hogy hát ez azért nullával egyen. Igen, aztán rájöttek, hogy a szingőt mindenki letorrentezi, tökre felesleges ekkor energiát belerakni, úgyhogy meg bejött a szélessávú internet, úgyhogy rámentek a multiplayer, és azóta gyakorlatilag tolják folyamat ugyanazt, és működik, tehát hogy most őszintén neked... Tehát kaszálnak vele, nem kérdés. Ez olyan, mint a Bud Spencer, Terence Hill. Igen, mindig ugyanarról szól, a Bud Spencer mérges, a Terence Hill meg ravasz, de a végén nagyon jó lesz. És akkor így ennyi, de ugyanúgy élvezett 105-szóra is, mert egy kicsit más, most balról mennek jobbra, jobbról mennek balra, de amikor elcsattan a pofon, azért csak más, de rajta. Igen. De a poénok ugyanazok. Egyébként ez lenne valamilyen szinten úgymond egy lehetőség például, hogy a single player módban nagyon híres történeteket dolgozzanak fel, ugye? Van egy csomó híres olyan történet, ami nem csak arról szól, hogy volt a kék ruhás, oda ment a piros ruháshoz, lelőtte, utána oda ment a sárga ruháshoz, azt nyakon szúrta, utána pedig oda ment a fekete ruháshoz, és kezet fogott vele. Hanem ennél sokkal jobb történetek vannak. Itt az előbb felhoztam a Nyugaton a helyzet változatlan című regényt Remártól. Ennél most nem azt mondom, hogy ennél jobb háború ellenes regény nincsen, mert nem feltétlenül háború ellenes, több olvasata van, attól függ, hogy téged melyik rész ragad meg, de bemutatja azt, hogy milyen a világ a háború előtt, milyen a világ a háború alatt, és milyen a világ a háború után. És ezt a három dolgot, hogyha ezt így belerakod egy játéknak a single player részébe, ami nem kell, hogy hosszú legyen, elég, hogy a 10 óra. És ugyanígy végigmutatod, akkor lehet, hogy egy olyan szintű oktatási dolog belekerül, mint ami az Assassin's Creed-ben van, hogy így tudat alatt mutatsz valamit az embereknek, ami sokkal több, mint ami így hirtelen lezajlik előttük a monitoron. Tehát bennük is történik egyfajta változás ezáltal. És most nem azt mondom, hogy ezáltal megutálják a háborút, vagy valami ilyesmi, hanem látnak egy olyan történetet, amiért akár még moziba is szívesen elmennének. Én egyébként azt tudnám elképzelni, és régen volt egy ilyen próbálkozás, csak akkor még a nagyon kezdetleges technika volt, meg nem is nagy cég állt mögötte, hogy egy olyan ilyen közösségi RPG, ami arról szólt, hogy rendes, tehát egy rendes MMO volt, de beléptél, mint egy karakter, megcsináltad a karakteredet, és annak egy, azaz egy darab élete volt. És igazi hadműveletek voltak, akik kifejezetten kilettek nevezve különböző, tehát elkezdted, mint kis csöves katona, és elküldtek háborúba, de úgy, hogy rendesen voltak térképek, voltak hadműveletek, a hadműveleteket pedig ugye úgy tudták levezényelni, hogy egyre-egyre följebb jutott az ember, nyilván tapasztaltabb volt, és a végén az FPS átalakult egy ilyen RTS-é, tulajdonképpen mint a StarCraft osztál volna, nyilván sokkal gagyibb megvalósításba, de a csapatoknak mondtad, hogy erre menjél, arra menjél, stb. És annyira durván jó lehetett volna, csak hát nyilván nagyon kevés, tehát kis cég állt mögötte, viszont ha belegondoltok, egy ilyet mikor fognak meglépni, hiszen a technika már ott van rá, tehát nem lenne poén, ha azt mondanád, hogy... Az emberek is ott vannak rá, a pénz is ott van rá, de igen, egyszerűen nem. Tehát igen, nem lenne poén, hogy azt mondod, hogy mit tudom én, este 8-kor hadművelet van 10-ig, és akkor ledroppolnak, el kell menni A-ból B-be, és közel valós térképeken harcoltok, érted? És ha meghaltál, vége, kezdheted előről. Igen, akkor abból a körből mondjuk kimaradsz, és ezáltal lenne tétje a dolognak. Így van, és akkor nincsen az, hogy... Érted, és akkor nincsen az, hogy vérpistik ízek, és ugrok be a bokorba, azt lövöm kettesével a hediket, hanem okosan betartom, amit kérnek, megvárom a támogatást, stb. Hát szerintem az oltár jó lenne egy ilyen. Igen, és az, amit mondtál, az tök jó, hogy több rétegben lehetne jelen lenni egy adott játékban. Tehát igen, lehetnél egyszerű foot soldier, aki rohan a fegyverrel, és egyébként azt még el is tudom képzelni, hogy ugye ezeknek a játékoknak, amiket kicsivel komolyabban kell játszani, mindig az a hátulütője, hogy föl kell rá készülni, időt kell szakítani, nincsen benne pauz gomb, stb. Stb. És lehetne ennek még egy alacsonyabb szintje, amikor a vérpistikék, meg a, most nem lekicsinlően mondom, de a cségú játékosok egymásnak esnek, és osztják a headshotokat ész nélkül. Tehát amikor nem azok a játék mechanikák érvényesülnek, mint mondjuk egy armában, hanem azok, mint egy cségóban. Mondjuk figyelj például egyik... Leegyszerűsítve, lecsupaszítva, de mindenki ugyanúgy részt vesz abban a csatában a maga módján. És akkor lehetne kikapcsolódásként is játszani, lehetne komolyan is játszani, lehetne stratégiaként is játszani, stb. Stb. Én ezt egyébként úgy oldanám meg, hogy... vannak hadműveletek, amiben be kell szállni, és igen, az a hadművelet mondjuk egy órás, mert eljutok A-ból B-be, és ahogy a LOL-nál van például, hiába nincs neked most időd, el kell menned, nem afkolhatsz ki, mert kibannolnak, érted? És azt mondanám, hogy oké, rendben van, A-ból B-be el kell jutni, annak van egy ideje, igen, rá kell szállni, de amikor eljutottál A-ból B-be, és úgymond a roham van, vagy tudod, akkor meg átváltana a játék erre a DM, tehát ezzel a TDM részre, és mit tudom én, elértek a városhoz, és akkor a város rendesen meg van csinálva, és egy aréna jelleggel úgymond, vagy mint a BF-ben zászlózásba, tudod, el kell foglalni. És abban is benne van ugyanúgy a cségós, gyorsan, tehát ez a shooter dolog, meg benne lenne a taktika is. Csak mondjuk hát nyilván egy ilyen játékot összehozni egyrészt rohadrága lenne, másrészt meg szerintem amúgy félvilágot rá kéne szoktatni, meg hogy sokkal nehezebb, igen, sokkal nehezebb ennek a közönségét megcélozni. Igen. Mert lehet, hogy a vérpistikének a harmadik, negyedik ilyen márcs után elmegy a kedve, érted, és azt mondja, hogy á, inkább megyek vissza cség. Ja. Az a baj, hogy igazából vérpistikéből valahogy mindig több van, mint értelmes játékosból. Hát igen. Hát nézzétek meg a magyar arma közösséget, ők is ilyen 20 fő körül tengődnek, és örülnek neki, hogy vannak 20-an, mert 20 emberrel már lehet valamit kezdeni. Holott az is egy lövöldözős játék, csak sokkal több időt és odafigyelést igényel. Tehát ott nem az van, hogy akkor beugrok egy kicsit lőni, hanem ott az van, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani, eszközöket, amiket meg kell tanulni használni, stb. Stb. Hú, srácok, megfejtettük az életet. Most már csak reménykedni kell abban, hogy ezt valaki jövő hétre leprogramozza, és átküldi nekünk a bétát, és ugyanígy be tudjuk mutatni. Szerintem igen, erre minden esély megvan egy alternatív univerzumban. Na jó van, Lali, nap lúzere. Ezt dobd be. Mit csinált ez a csávó? Van Amerikában egy olyan ember, aki, hogy hívják ezt, ittas vezetés ellen kampányol, de úgy, hogy ő egy nagyon-nagyon híres ügyvéd, és így a reklámfilmekben is azt mondja, de ha ittas vezetésen kapnak, ne hozzám gyere, mert nem mentem meg a segged. Na, mi történt vele múlt héten? Nem is múlt héten, ezen a héten. Pontosan! Ekkora plot twist. Hajnal 2-kor megállították, azt mondom, Lamborghini-ben, vagy Ferrari-ában, és Lambójában, és drunk driving-on kapták szegényt. De ő valószínű azért mondta, hogy ne hozzám gyere, ha ittas vezetésen kapnak, mert hát neki is ez a problémája, hát hogy tudnál megmenteni, amikor ezzel ő is küzdik. Így van. Kiteles próbált maradni. Szerintem nem, így van, tök őszinte. Ezt a szlogent, ezt arra használta föl, hogy ha hozzám jössz, akkor valószínű, hogy pont az ellentétes oldalon fogsz találni, mert én leszek az, aki, mit tudom, nem védőd leszek, hanem, hogy hívják, vád, vagy valami ilyesmi. Nem ügyész. Tudom, igen. Hát srácok, amellett, hogy ez egy csúnya dolog. Hát ez tipikus, nem? Ez annyira tipikus. Hát figyelj, a nagy családszerető lelkészeket is mindig el szokták kapni egy kisfiúval. Tehát ez szerintem teljesen Azért annyira ne általánosítsunk, szerintem egyik oldalon sem, de ugye mindenhol benne van ez sajnos a pakliba, hogy az ellen, ami ellen kardoskodnak, azon fogják rajta kapni őket, és az lesz a vesztük. Mert most, ha nagyon csúnyán nézzük, akkor egy tudatosan felépített életpálya, karrier, nem tudom én micsoda dőlt most ezzel az egyetlen egy estével úgy romba, hogy az embernek egy telefonjába került volna, és elment volna a sofőrszolgálat, beült volna az autójába, és hazavitte volna. Aha. Nem? Igen. És hát gondolom lóvia is van rá, ha már Lamborghini-be rohangál. Igen, nem kevés. És ugye ismerjük, hogy milyen az, amikor az ember angolul, vagy az Amerikában ezt ugye úgy hívják, hogy driving under influence, tehát behatás alatt vezet. Ugye ismerjük azt a jelenetet, amikor egy másik híres filmszínész a filmvásznon behatás alatt vezetett Lamborghini. Igen, igen. Aha. És aztán mondta, hogy szerencse, hogy baleset nélkül ideértem, és kiment, és mutatták az autót, igen. És román volt törve. Pontosan. Igen, igen. Ja, hát igen, ez ennyi. Nem kell olyat mondani, amit aztán utána mi nem fogunk megcsinálni. De mondjuk ebből tegye föl a kezét, ki nem esett már bele. Hát, hogy mondjam, az ember egyetlen egyszer ezzel megégeti magát, és utána azt mondja, hogy soha többet. Csak nem úgy égeti meg magát, hogy le is bukik vele. Tehát valószínűleg ez nem az első ittas vezetése lehetett. Meg hát nem okos, érted, mert ha egy fekete Toyota Corollába ült volna be, akkor kisebb eséllyel állították volna meg, mint egy lakóra. Van rá némi esély egyébként. Vagy valami nagyon gagyi autóba. Mondjuk egy Toyota Priusba. Igen. Oké, sáskafej... Mi ez? VR kamera. De miért sáskafej? Mert pici, hát nézd meg, ilyen lapos, meg van két ilyen kis gömb rajta, mint a sáskáknak a feje olyan. Aha. Tehát tulajdonképpen ez egy kamera, ennyi, nem? Igen. Hogyha lejjebb tekersz az oldalon, akkor azért úgy látszik önmagába, hogy hogy néz ki, és ott már jobban kijön ez az alak. De rossz így beszélni erről, úgyhogy a hallgatók nem látják. De jöjjenek fel kamera... a podcast.hu-ra. Így van, és ott és a show notes-ban benne van. Ott megosztjuk a show notes-ban. Tulajdonképpen ez egy kamera, már megint a drónok, már hányok a drónoktól, komolyan mondom, minden videóba bele kell rakni a Kickstarteren a drónt, akkor is, ha mit tudom én, érted, egy... Uzsonatáska! Egy szülészeti segédeszköz, és ott is kell, hogy egy drón repkedjen valahol. Nem, amint a múltkor néztünk, az okos uzsonatáska, tudod? Igen. Az fontos, hogy kövessen közben egy drón is trekkelje a seggedet. Sőt, az is nagyon fontos, hogy fel tud szigetelő szalagozni a drónra az uzsonna táskát, mert amúgy nem tudod hova rakni, és így majd így jön felett, és így bzzz, úgy fog feletted jönni a drón az uzsitasiddal. Már várom azt az időt, amikor úgy megyek el túrázni, hogy egy drón zúg mögöttem, és hozza a 20 kilós hátizsákot. És igen, és nem ott, csak menni kell. Ott igen, és 10 perc után lemerül, és így a hegyről leesik a francba is. És nem, így aztán a drón lesz cipelned kell, nem csak a táskát. Hát figyelj, az a helyzet, hogy most kezdték el, 20 ezer dollár gyűjtöttek össze. Annyira azért nem pörög ez a... És ebből a 20 ezer dollárból 5 ezer kb. Szerintem, akik csinálják. Tulajdonképpen ez egy egyszerű kamera, amit aztán rá tudsz streamelni a telefonodra, és abban gondolom van egy app, ahol ezt így VR-os osztott képernyővel nézheted. Szerintem ez egy totál nem eredeti ötlet. Mármint, hogy ez a szedjünk össze valamit, ami most tökre menő, és csináljunk belőle pénzt. Amivel amúgy nincsen problémám, csak hogy valahogy a Kickstarter-től így nem ezt várjuk, nem? Hiszen milyen eredeti, tök jó dolgokat csináltak már, mint például a... mint például víz alatti lélegzőkészülék, amivel valószínűleg megfulladsz, ha megcsinálják, hiszen működésképtelen? Ami a vízből szedi ki az oxigént. Igen. Vízből veszik ki az oxigén. És most volt egy kis ilyen kis érzelmes kis zongora. Csak elindítottam a videót, mert most már ezt a drónt látnom kell, nem csak képről. És a nem vízálló változat csupán csak 400 dollár. Annyira bírom ezeket a... ezeket a direkt marketing, meg PR-os videókat, tehát hogyha egyszer már foglalkoztál ilyennel, akkor felismered azt, hogy gyerekeket mutogatnak, akik szomorúan néznek. Ez mind ilyen szaros PR-s fors. De ilyen reklám ez, az egész. Én is kicsit, tehát ez hogy Izzy ott áll, leteszi a kezét, külön sát a csaj arcáról négyféle különböző kameraállás és megvilágításból kell, a telefonra After Effects-el be van trekkelve valami, ami rohadtul nem úgy néz ki a telefonon, hanem úgy csinálták meg egy hét alatt, hogy az szép legyen. Igen, kellenek nagyszülők, tehát a nagyszülő sablon is benne van, ami, aki az unokával kontaktol. Gyerek szülinap, ajándék. Kis állat? Az is van benne. Van kis állat? A kis állat, igen, igen. Van, nem látom. Fiúk, esküszöm, nem kell hozzá. Van kutya, így. Simogatja a kutya, kutya fejét. Igen, kutya, így van. Kutya felsimogatás, igen, Lali? Fiúk, esküszöm, nem kell hozzá 5 év, és ezek a PR videók úgy fognak átalakulni, hogy látsz egy teljesen hétköznapi arcot, belenéz mélyen a kamerába. Sziasztok, Sanyi vagyok. Itt a legújabb VR kameránk, amit azért csinálunk, hogy neked jó legyen. És ennyi. Gondolod? Ebből a full PR-ra kireszelt dologból át fognak csapni a másikba, amikor egy olyan hihető arcot raknak oda, aki ránézésre látod, hogy egy ember az utcáról, és elmondja neked őszintén, amit ez az eszköz tud. És akkor majd azt fogjuk hinni, hogy hú, ez azért jó, mert egy olyan ember mondja el, mint bárki más. Tehát akkor ez lesz a vonzó benne. Nem pedig hogy az, hogy egy életérzést adnak el. Sanyi elmondja ezt neked, és utána a vállára csapja ízét vakoló kanalat. Hát ez, amúgy, amit, az amit durva, belinkeltetek, gyerekek, ez hogy a ez suspendó. A sáska kamera fej, ez a reklám, amit én most nézek, ez a majdnem 3 perces videó, igen, ez valami iszonyat költséges volt. Igen, ezek igen. A kameraállások, és akkor látom, hogy rendesen sinen megy a kamera, meg minden, érted? Meg van csinálva rendesen. Tehát ez valami iszonyat drága lehetett, és ezt, ahogy látom, szerintetek be fogja hozni az árát? Tehát meg lesz nem. A termékre a pénz? Szerintem nem. Tuti nem. Ez annyira... Balázs, semmi. Mármint, hogy ez egy tök átlag. Altaboy, kikérlek szépen, és nézd meg azt a linket, amit beraktam. Igen, Alex, ez még jobban fog tetszeni. Talált Lali egy még jobb Kickstarter cuccot, ami ráadásul össze fog jönni. Tehát 38 000 dollár. Első olvastam a képet, csak a szemem sarkában megláttam a képet. Tehát figyelj, 38 000 dollár egy kábelér, amin van egy 1 dolláros kínai tablet meg telefontartó. És ezért 38 000 tetves dollárt erre össze akarnak szedni. Ez tökéletes, hallod? De áruld már el mire, hát ilyet Kínából... Ez ennek a költsége 3 dollár. De és ebben már benne van a minden, tehát a szállítás meg a hajmosás. Mondhatok én most kérdés, valamit? Ki az az állat, aki ilyet fölvesz? De tényleg? Mondhatok én most valamit? Neked ilyen kéne. Ez iszonyú fos. Hallod, ha vennék ilyet, tudod, hogy miért venném meg? Hogy megverjenek a... Gagből! Nem, gagből! Hogy tudod videókat csinálni vele, hogy mikor telefonálnak, akkor így veszed fel, tudod, hogy ott lomog rajtad, vagy vicces. Tehát ez konkrétan, ez az, amit most látok, ez egy csupaszpisztoly modern részéből egy item, ami benne van egy percig a gag miatt. Érted? Abszolút, és ráadásul ugye, ami iszonyat vicces az egészbe, hogy ilyeneket mutogatnak, hogy az öreg mama mászkál a nyakán egy ilyen cuccal, és meg biciklizik, tehát hogy aki esetleg nem kattintott le még a podcast.hu-n a show notes-ot, annak elmondjuk, ez egy tulajdonképpen egy drót, amit egy nyakadba veszel, és a végén így meggörbülve ott van egy telefontartó, tehát mint a szamár, aki el egy répát lógatnak, előtted van a telefonod, meg a tableted. Tehát ki az a fogyatékos, aki így neki áll biciklizni? Mi az anyádat kell biciklizés közben a természetbe egy ilyen telefonos... Hát komolyan felhúzzom magamat. Tehát utoljára Lucy akasztott ki annyira. Tehát... Ennek egyébként egyetlen egy gyakorlati haszna van. Amikor állsz metrón, villamoson, buszon, akkor tudsz kapaszkodni egy kézzel úgy, hogy ez nálad van és a másikkal nyomogatod. Igen, és nem fogják kilopni egyből, az lesz az első mozdulat. Nem az, hogy kilopják, hanem hogyha ezt elkezded csinálni, mondjuk egy reggeli csúcsban, Akkor szerintem a második ember az, aki így oda megy hozzád, és mondja, hogy vedd már le, mert megütlek be. Nem fog szólni, a fejedre hajtogatja az egészet. És sokkal közelebbről nézheted. Bár várjatok, VR szemüveg lesz egyből belőle. Hoppá, látjátok? És így azt a rohadteget azért felrakja a VR-ra, vagy erre a kábelre felrakja a GoPro-t, és így úgy és nézi vele, a kijelzőtlen GoPro hátulját. Nézi a GoPro hátulját, és azt tudni kell, hogy a GoPro Standard Edition-en, ami ott van a csajnál, nincs kijelző a hátulján. Ezt nézem én is, igen. De ő nagyon csak nézi a műanyagot. A műanyagot nézi a hátulján, persze, hogy nézi, meg ott van a csaj, aki főz, és akkor ott hajlik ez a szar, és ott nézi róla a receptet, hát... El tudod képzelni, hogy kevergeti a kaját, miközben ez a nyakában van, nem? Nem azt tudom elképzelni, hanem az, hogy véletlenül megütött fakanállal ezt a szart, és beleesik a telefonod a izi lecsóba. És akkor ezt a legkirályabb formáms with strollers, és akkor van ott egy anyuka, aki tolja a gyerekét, de nem a gyerekkel foglalkozik, érted? Hanem a buzerátort, bocsánat, telefonját, mint valami hülye állat nézi, tehát komolyan. Igen, közben kitolja a kereszteződésbe, érted, csúcsforgalomban a gyereket, és ó, micsoda recept, hogy tényleg, a gyerek helyén már rég egy 5 kilós krumplizsák van, és eladták, érted, Hollandiába. Na jó, komolyan mondom, tehát ez már a retardáltságnak az a szintje, hogy ezt el se nagyon lehet mondani. De most nem tudom egyébként, ez nagyon durva, nem? Vagy csak most itt hirtelen viszont nekem? Viszont egyetlen egy dolog nagyon pozitív, ha megnézitek a közepénél az oldalnál mi van. Tehát azoknak a mozgássérülteknek ez tényleg segít. Igen, ezt akartam mondani, hogy egyetlen pozitívum, amit látok, az ez a mozgássérülteknek a tehát hogy ott tényleg azt mondom, hogy ez rendben, ez lehet segítség, de az, igen, hogy babakocsi tologatás közben izé Facebookozol, közben sütöd a krumplit, és így esik bele az iPad, érted? Meg fordulsz kettőt, azt leversz vele valamit, azt összetöröd a telefonodat, meg alapból is úgy néz ki az egész, mintha ilyen sufni tuninggal otthon csináltad volna a garázsba, és nagyon belettél volna rúgva. Tehát, hogy, és akkor olyan rohadt jó ötletnek tűnt ez a lasszó. Hát ez egyszerűen megőrülök. Ezt tudod mi? Srácok... Ezt meg fogja venni a nagypapó, és felagasztja vele a húst a füstölőbe. De azt el tudod képzelni, hogy ez a termék, tehát hogy innoválódott ti erre? Tehát így a Kínában így volt egy gyár, ahol drótkosarakat gyártottak, lejött egy hibás széria, és így összenézett a két kínehet, bazeg, mit csináljunk ezzel, csak szarral dobjunk ki. Nem, adjuk el! Mennyiért? Hát mondjuk 200 dollárért darabját telefontartónak jó lesz. Nem, 55 dollár, de ne adjuk el, hanem hallod, figyelj, miből fogjuk postázni? De így nagyon olcsó a posta, nem baj, kickstarterezzük meg, szedjük össze 38 000 dollárt, a sok hülye úgyis be fog donételni valamit, és egyébként tökre értem az, aki tényleg mozgássérült, vagy most úgy bezárult a kör, mert most több nem jut eszembe, de hát tényleg, na, tehát azt is mondja, ja, és akkor itt van a Playing with Drones, hát persze, a drón, igen, a drónhoz rohadtul kell, ezt is rakjuk bele, ide is a drónt. Tehát, mert ott irányítja a fickó a drónt. A drónt végére. Igen, üljél rá, és... Menjen előtted, és kövesd a drónt. És akkor, amikor sportolsz, hát nyilván, egy ilyen kábel el a nyakadon, mit sportolsz? És rajta van a csajon egy baseball sapka, meg szét van tárva karja. Igen, ez és, a sport. És ezt a sportolás közben, hogy néz ki, fut a csaj, és így elkezd verődni rajta fel ez a szar. Az arcon fogja vágni majd négyszer, egy ilyen 10 méter alatt, azt ott fogja kihajtani a legközelebbi kukába. Igen. Ezt a fost. Igen, meg így főzök, nem, hogy ott van. Na jó, van, lépjünk is túl. És akkor beleborul az iPad az izére. Tehát mozgássérülteknek oké, rendben, nagyon jó, nagyon kedves találmány. Hétköznapi embereknek, aztán lehet, hogy most húj, de jókat kacagunk, azt ez lesz a jövő. Ez a következő selfie bot. Igen, ez mindenkinek ez lesz a nyakába. Mondjuk hát, na akkor gond van. Tehát már a selfie bot is az volt. Emlékeztek, volt belőle hír, hogy a gyereket agyonverték a saját selfie botjába. Tényleg? Ne csinálnod, tényleg volt. Volt hír, igen, hogy a faszit agyonverték a saját selfie botjával. Te, ha egy ilyet meglátok valakin, és nem mozgássérült, nem indokolja, én is agyon fogom verni. Tehát komolyan, tehát remélem egy iPad Pro-t fog belerakni, ketté töröm a fején. Tényleg. De tényleg, vagy finoman elballagok és sírva röhögök. De lesz, gondolom olyan fos, hogy az iPad Pro-t belerakod, akkor válsz 10 percet, és akkor így lekonyul, tudod, az egész a súlytól. Tehát, igen. Mert amúgy is ilyen hajlítható szósz, tehát ez nagyon gagyi. Egyébként a fekve olvasáshoz amúgy még lehet, hogy jó lehet, csak akkor meg töri a nyakad, nem? Mert ráfekszel. Nem, mert ha mondjuk a derekat, vagy ráfekszel konkrétan, úgyhogy a derekadnál. Tehát oké, vannak jó ötletek, de gyerekek, ez egy $3.99-es termék. De annyi is lesz eBay-en, ezt hidd el. Tehát ha ezt meg kickstarterezik és valahol lehozzák, tehát ezt csak jegyezzük meg, hogy hogyan, mert eBay-en már fönn van, ha még eddig mert, nem volt. Mert azt mondom, hogy és 4 dollárért postával. Hülyén néz ki, de lehet valamire jó, mondjuk nekem egy ilyen tök jó lett volna, hogy így mit, amit lerakom az asztalra, visszagörbítem, és akkor tudtam volna a vidán, emlékeztek azon a streamelő appon, stabilan igen. streamelni, vagy ilyesmi. Nyilván nem használnám, úgyhogy nyakamba rakom, és így megyek le az utcára, de hogy ilyen videós szempontból, mert mit tudom én, tök jó, de hogy nem adnék ki 4 dollárnál többet rá, az fix. Tehát, hogy plusz még 1 dollár a szállítási költség, rendben van. De az, hogy itt nézem, hogy ebből elkelt 49 darab a 250 dolláros pakból, és elkelt 46 a 300-asból, és 10 az 550 dollárosból. Szerintem ezek a készítőknek a rokonai, meg ilyesmi. De hogy... Hát a felét bedobták. A pénzből. Mondjuk, tudja, hogy ez van egyébként, hogy amikor már vége felé megy a projekt, és mondjuk pont meg lesz, akkor így megtolják pont annyival, amennyi kell nekik ezt. Mondjuk szerintem ez mindenhol így van. Abszolút, abszolút. De mennyi itt a legolcsóbb ebből? $35. Most. Én tudom. 30... Nem, van $25 is. Hát hallod, ingyen van. Hihetetlen. És még $25 plusz $18, és kapsz 3 színű ilyen körétekarható taknyot. Hogy még röhelyesebb legyél ebbe a szarba. De tényleg. Na, tényleg lépjünk túl, én kérek elnézést, hogy bemásoltam ezt a linket. Lépjünk túl, mert ez hasonl, kezd hasonlítani egyébként a South Parkos Kickstarter projektre. Tehát, hogy tehát amikor ugye arra volt szó, hogy izi, hogy minél szarabb neve legyen, és izi, nem csinálunk semmit. És mindenki donételte. Egyébként az a durva, hogy a South Parkosok akkor, amikor egy-egy ilyen fellángolásból csinálnak egy epizódot, akkor fullba nyomják a kretént általában. Teljesen. És kockásra kaparod az arcodat, vinnyogva, fetrengve röhögsz a filmen, és nem telik el egy év, és találsz rá példát. Egyébként... Amúgy igen, de tökre igazad van. Tehát most... hogy azon röhögünk, és utána az lesz, és csinálják. Igen, tehát most emberek. Én elkezdtem így olyan, nézzük Zsoltival, meg mit tudom én, a South Parkot, így nézegetjük a részeket, és olyan dolgok jönnek, olyan dolgok vannak a South Parkban, még a 2010-es epizódokban, amik ma már ilyen tök természetes, és akkor úgy volt az kifigurázva, tudod, hogy mekkora hülyeség az egész. És belegondolok, tényleg az? Tehát ez olyan dolgok vannak benne, én nagyon szeretem egyébként, tehát iszonyatosan vicces tud lenni, tehát például itt volt az a History Channel-ös rész. Jaj, ezt küldjétek már, ezt meg akarom ahol nézni. Ezt, ahol ezt érdemes, megállapították. Ilyen... Jó, tehát megállapították, hogy ugye régen nem volt töltelék, aztán egyszer csak lett hálaadáskor, és biztos az UFO-knak a technológiájához van köze, és akkor már úgy ültek bent a gyerekek, tök véletlenül bekeveredve, hogy Stan volt a Professor of Thanksgiving. Meg a history expert, azt 8 éves gyerekek voltak ott, akik írtak egy dolgozatot. Á, nagyon jó, nagyon jó. Tehát, hogy itt néha olyan iszonyat király dolgok vannak benne. Nyilván vannak rossz részek is. Akkor közkincsé. Igen, mert szoktad mondani, hogy azt szokott zavarni, hogy csúnyán beszélnek benne. Igen. Ez az angolban sokkal lájtosabbám. Abszolút, azt vágom. Azért is nézni meg inkább angolul. Ezt mondom, neked a 15. évadban... Meg ugye nyelvgyakorlásnak se utolsó, mert annyira nem bonyult angol nyelv. Igen. Fuck! Annyira nem bonyolult. Annyira nem. Hamar megegyezhető. Jó van, srácok, mi történt veletek a héten egyébként? Történt valami? Bármi is? Rip. Én keresem a South Parkodat. Igen? Nem tudom, nem is emlékszem, hogy rage-eltem volna valami. Ja, hát volt az a poszt, azon te is röhögtél. Ja, hát az nagyon. Azt meséld el, az vicces volt. Megvan. Várjál csak, szeretném idézni. Meg kéne találnom a képet most így hirtelen. Az Agropanda Twitteren. Szóval egy kedves vegán hölgyemény kommentelt egy olyat. Létezik vegán társkereső. 5 éve vagyok vegán, 3 éve egyedülálló, és egyre nehezebben tudom elképzelni, hogy valaha egyáltalán megcsokkoljak egy dögevőt. Vegán hölgyeket kérdezem, a párotok is vegán? Amennyiben nem, mennyire okoz fennakadásokat a mindennapokban? Mennyire lehet tolerálni a tetemet egy közös hűtőben, a szagokat, zárójelben az övét is, és a nagyban különböző életfelfogást? Egyedül vagyok ezzel a problémával, vagy más is küszködik rajtam kívül? Hát, ezek egy megtört nő szavai, gyerekek. De az a durva egyébként, hogy neki nem, tehát hogy nem áll össze a kép, tehát 5 éve vagyok vegán, és most 3 éve egyedülálló. Tehát de, lehet, hogy esetleg ott valami ott romlott de, el, hogy a férjét mondjuk dögevőnek érted, meg bügésnek. De én bennem mindig az, tehát amikor egy ilyet olvasok, én próbálom megérteni, de nekem most így is az volt az első kérdésem, hogy ennyire hülye emberek léteznek. Tehát amikor azt hiszem, hogy nem lehet felülmúlni az emberi hülyeséget, akkor mindig jön egy ilyen. Igen. Nem értem, hogy ezt direkt csinálják a hülyék, hogy egyre többen van. Nem értem. Az a baj, nem szól nekik senkik, hogy senki hülye. Hát ha talán... Nem értem, mert oké, semmi baj nincs azzal, hogy ő nem eszik húst, de érted, tehát most miért kell a másikat emiatt dögevőnek hívni? Igen. Egyébként ezek ilyen frusztrációk. Jó, mondjuk káposztazabálónak nem hívhatom, mert azok a franciák. De hívhatok akkor. Érted, tehát most, de most minek, tehát most komolyan most menjünk bele ilyenekbe, hogy akkor de szerintem ő neki kell bimbó szaga van, ezért nem bírom elviselni, vagy mi? Tehát nem értem. És itt lehet látni ennél a hozzászólásnál, hogy neki komoly párkapcsolati problémát okoz az, hogy a másik nem vega. És egyébként ismerünk vegákat, és én legalábbis ismerek, te is, Lali. De így nagyon igen. Sokáig nem is tudtam, hogy az, és... Kérdés, hogy ő neki nem jelentett gondot például, hogy velem kezet fogjon azért, mert én dögevő vagy. Igen, meg hogy így nem tudod. Tehát ezt tudod, ez a meleg-nem meleg kérdés, hogy... Azért annyira nem, tehát vegának lenni szerintem nem egy szexuális deviancia. Bár biztos megvan a varázsa annak is, ahogy megmosod minden reggel a paradicsomot, de nem azt mondom, hanem az, hogy a szexuális beállítottság, vagy bármi egyéb, amiről én úgy gondolom, hogy az a jó, és én úgy élek, igen, de hogy nem attól teszem a másikat jó vagy rossz emberi, hogy ő úgy gondolja, hogy mit tudom én, a világ legjobb konzolja az Xbox. Tehát ettől még szóba állok bárkivel, érted, aki szerint a PS jobb. És ha igen? Ez a téma szó, hát nem jó, de most csak azt mondom. Hát adás van, Alex, majd utána elmondom arra frankot. Tehát, hogy... PS1, hülye PS1, volt PS1, nye. Tehát, hogy érted, igazából ez is egy tök... Ettől a mandarinom az most sokkal jobb lett, már senki nem tudja, miről beszélt. De már én sem, az a probléma. Már nem is érdekel. Most tökre betrolkodtam a saját mondatomba. Jó, mondjuk én provokáltam ki. Hát igen, nem baj, jó volt. Tehát mindegy, kit érdekel, nem tovább, miről beszéltem. De az a lényeg, nem zavarom. Zavarjuk le! Tehát csátok. Itt kit érdekel? Lenyomtam, elő. Itt vége a podcastnek, nincs kedvem magyarázkodni. Csá. Csács. Ja, ja, igen. Jó van, egyébként kifogytunk nagyjából a témákból. Nem fogytunk ki a témákból. Forza, végre van PC-n. Na, és nagyon jó. Tényleg, Marci, milyen az új Forza? Ja, nem. Sziasztok, Lali vagyok. Forza szűz voltam. És azt kell, hogy mondjam, hogy... Továbbra is az vagyok. Nem. ugye van egy csomó olyan játék, ami azt mondja magáról, hogy hát árkád, de van egy ilyen kis színbeütés benne. Ilyen volt számomra régebben így messziről nézve a Forza, játszani nem nagyon tudtam vele, mert nem volt soha Xboxom. Ilyen volt a PlayStation-on a Gran Turismo, ilyen most a PC-n a Project Cars, és ezek közül, amit én próbáltam, a Gran Turismo-ba értettem, hogy azt miért mondják, hogy az egy kicsit szimulátoros, jól el is volt találva az, hogy milyen hangulata van az autóknak, kicsit dobja a seggét, jobban tapad, de ezek ugye olyan információból származó tudások voltak a fejemben, amiket filmeken láttam. Tehát úgy viselkedett az autó, mint ahogy mint én láttam egy rally videón. Viszont a Forza az első, most így PC-n, amire azt mondom, hogy ebbe valami fizikai kapcsolat is van az úttal, tehát nem csak az van, hogy így nagyjából viselkedik valahogy az autó, és rá van mondva, hogy az hátsó kerékhajtós, akkor kicsit kidobja a seggét kanyarba, meg ilyenek, hanem úgy kicsit lehet sejteni, hogy mi miért történik. Tehát ez tényleg belépő lehet szerintem a szimulátoroknak a világába. Hogyha valaki erre rászokik, akkor el tudom képzelni, hogy majd amikor ezt támogatja a kormányokat, vesz magának otthonra valamilyen kormányt 30-40 ezer forintért, elkezd ezzel játszadozni, és akkor azt mondja, hogy jó, nagyon tetszik, akkor nézzünk valami komolyat. És akkor előveszi az Assetto Corsát, és arra csavarodik át teljesen. És mindemellett még szép is. És most újra van ugye PC-n, tehát most egyébként ez egy tök fura döntés, nem? Bár egyébként ígérték már régóta. De azt is hozzá kell tenni, hogy ingyenes. Aha. Hát de hát béta, azért nem? Rossz. Nem? Mármint, hogy igen. Azért ingyenes, mert béta. De maga a játék az... is lesz ingyenes változata. Valami lesznek ilyen... ilyen purchase dolgok akkor valószínű? Igen, igen. Lesz. Már a mostaniban is lehet vásárolni autókat, azt hiszem 389 forintért. Aha. Lehet, nem, mint hogy vettem volna, de... A Forza Horizonban egyébként lehet különböző ilyen autópakokat, meg ilyeneket venni, de így tökre nem volt egyébként a játékban rá igényem. Mármint, hogy így nagyon-nagyon jól el voltam nélküle. Meg hát ugye jött ki a DLC hozzá. Aminek az volt, hogy a viharsziget, hát most kösz. Tehát egy rivierás, tök jó hangulatú, ilyen bulis, nagyon frankó grafikájú történet után, tudod, majd pont megveszek egy DLC-t, ahol végig zóg az eső és rossz a hangulat. Tehát, hogy így nem is értem ezt egyébként, hogy gondolták. Tehát ja, és egyébként nem lehet vezetni, mert csúszik az út. Tehát kösz. Tehát ez aztán nagy DLC, de tényleg. Jó van, rendben van, srácok. Én most így hirtelen beszúrtam egyet, ami szerintem tök fontos hír. És igen. A hétvégén jött ki, tehát relatíve így podcast szinten újnak mondható, ez az új Nvidia kártya, a GeForce GTX 1080 és a 1070. Már Pascal csipes? Jaj. Ja, az új csipes. Azért ritkán van olyan, hogy valamiből csinálnak egy újabbat, erősebbet, mint az előző legerősebb, és olcsóbban adják. Nem? Majd megmondom, milyen vele streamelni, ha már lesz kettő. Így van, kettőt mindenképpen vegyél. Tehát egyet ne vegyél. Egyébként azt vágjátok, hogy izé. Hogy 100 watt elég neki, 150. Sokkal kevesebbet fogyaszt, igen. Balázs, én csak annyit szeretnék így kérni a hallgatóság előtt, hogy légy szíves, vegyél belőle kettőt, és az egyiket ad nekem majd, jó? Ne, hármat vegyél, kettőt rakjál bele a gépedbe. Ja, ötöt, tehát egyet adjál nekünk, és kettőt rakjál bele a gépedbe, hogy lagolhasson a stream. Így van. Egyébként szerintetek ebből mennyi a marketing, és mennyi, ami frankó meg is fog valósulni? Mert mint hogy így jók lesznek ezek tényleg? Hát csak nem adnak ki gagyit. A 780-as széria is jó volt, nem voltam gagyi. Ez meg főleg egy új technológiára épül, amitől kevesebbet is fogyaszt, a VR élmény is sokkal jobb. Jó, oké, csak új technológia, tudod. Ti egyből beugrotok majd egyébként, ha... Vagy beugranátok? Nincs rá keret, de beugrsz. Én egyből. Tehát, hogy ezt tuti biztos. meg bíznál az Nvidia-ba, hogy az legújabb technológia... Az AMD-be is meg lehet, hát ez olyan, mint az Intel i. Tehát, hogy ezt nem, tehát finomítani lehet majd rajta, amit update-okkal így is úgy is fognak, de max akkor annyi problémája lehet, mint ami a 970-nek, amit mai napig használok, és soha nem érzékeltem ezt a problémát. Ha túllépi a azt hiszem a hány gigás videókártya 4, és akkor túllépi a 3,5-öt, akkor szétcrash-el, de hát egyszer nem történt meg. Elárulom, hogy GV-ben jelentkezik ez a probléma. És ott van annyi grafikai elem, tehát kell megjeleníteni annyit, hogy ez a 3,5 beteljen, és ha betelik, akkor mocskos módon elkezd lagolni a játék. Aha. Nem crash-el szét, de mocskos módon elkezd lagolni. Hát de ezért van benne kettő a gépedben, nem? Igen, de kettővel is ugyanúgy tud lagolni, mint egyel. Az mondjuk durva. De ezt hogy de csinálja? Nem kezdi el osztani a szét? Nem, valószínű nem. Miért szerinted a stream hogy csinálja, hogy lagol? Ja, hát nálad van berakva, tehát, ennyi. Érted? Tehát nálam egy is tökéletes, egy sokkal gagyibb, nálad kettő sem elég, tehát... Nem, kettő szar. Igen. Igen. Tehát figyelj, én egy autóval tök jól eljárkálok, no para, de te hetente kettőt, hármat. Sőt, most ha jól láttam a Twittereden, kölcsön adtál egy autót, és azt is megtörték, nem? Tehát, hogy igazából mindent. Így van. Ez egyébként... Tökéletes. Egyébként ez pont Fateromnál volt, hogy én mondtam neki, hogy hát írd be, hogy winrar.hu, és beírta, és nem jött be neki, és semmi nem működött, tudod? És mondom, igen. Én beírtam, hogy winrar.hu az ő gépén, és bejött. Jaj, de ez annyira tipikus. És akkor ott rögtünk, hogy neki semmi nem működik. Tehát igen, de mondom, figyelj már, nyiss egy TeamViewer-t, tudod, már múltkor egy ügyfélnél, mondom, eléggé jobban vagyunk. De tényleg egy tök technikai analfabéta saját bevallása szerint is, tehát mondja, hogy hát te figyelj, tök hülye vagyok, de nem vágom. TeamViewer. Tehát azt le kell tölteni. Ó, mondom, basszus, mi lesz? Letöltjük, tudod? Eleve... Ha betöltöd le, azt fél perc, tudod, mert rögtön tehát kikukul első link download, tudod, hát azt ennyi. Meg te hogy töltesz le? Tehát Ctrl-T, TeamViewer. Beírod, Enter, Official Site, ott egyből kiadja, de már látod a downloads. Van eszed, és eleve a quick supportot töltöd, de hogy csak egy exe, amit el kell indítani. Igen, de most csak eddig még el sem menjünk, de letöltöm az official site-ról. Hát ő letöltött, tehát valami TeamViewert, tehát hogy valami teljesen más, ilyen toolbar alkalmazást. Amit tudod, a Google feladott ASK-be a legtetején, ask, tudod? ASK, igen, értem. Tehát az ASK toolbarokat, tehát ask tudta, toolbar. Érted Pekingtől Kambodzsán át Csimbakcséva is, hogy milyen idő van reggel, délben, este, és hogy a méltán nagyon fontos cefeti valutát hogyan váltják Bangladéban, tehát tényleg minden. És alul pedig pörögtek a izék, a részvények, tudod? Tehát igen, mert az fontos, tehát igen, mert neki egy átlag felhasználónak, ugye, hát nem lehet, hogy Nasdaqról lemaradunk, hogyha valami robbanás van, akkor gyorsan el tudjuk adni az értékpapírjainkat. Na, és hát igen, és tehát természetesen minden, aztán jöttek már mesztelen lányok is, kínálták a szolgáltatásaikat, tehát teljesen kész volt. A másik meg letöltött a TeamViewer, de valami ilyen szoftvergyűjtő szájtról, és 100 éves volt. A legjobb, amikor letöltesz ilyen adatbázisról is, és így látod, hogy tehát a legfrissebb verziója 2 hónappal ezelőtt ide, ami ott van, az 2011-es. Igen. Az a build. Igen, tehát tulajdonképpen másik cég, másik fejlesztő brigád más célra fejlesztette azt az alkalmazást, még az a verzió van fönn. Ugye te meg már az újra számítasz, na mindegy, nagy nehezen lekillódtuk, de tényleg amikor már ilyen beszélgetések vannak, hogy írd be a keresőbe, hogy, hát hogyan írjam be, hát írd be föl a title részbe, írd be a cím részbe, írd be az URL részbe, ahol megjelennek azok a sok izék, tudod, a cím, ami a neve az oldalnak, tudod, és így, tehát a végén meg már most mit mondok, ott fönt, böngészőbe vagy, ugye, fönt, mi van legtetején? Igen, és akkor beidegesedsz, tudod, ezt én Fatennel szoktam, beidegesedsz, hát, de ott van, hát nyom már rá, és akkor melyik gombra, azt, hogy skip? Igen, arra a gombra, de várjál, az van még ide érve, hogy continue, igen. Nem, a skip. Jó, continue-ra rányomtam, oké? Okay? De ezek a beszélgetések annyira tipikusak, nem? Tehát főleg a szülőkkel. Igen. Nagyon. Igen, tehát a múltkor lefrissített az iPad, és akkor Hát, és akkor, ugye kérte, ilyenkor update-nél mindig felajánlja, hogy PESZ kódot írjál be az iPad-nek, ami igen. Hát, főleg, hogyha csak otthon használod, meg stb. Olyan rohadtul kell, hogy mindig ott tirkád, amikor használni akarod, tudod. És akkor mondta, hogy de nekem ilyen nem kell. Hát mondom, csak van ott olyan, hogy izé kihagyás, vagy valami. Nincs amúgy nincs. Van, de várjál, kihagyás, vagy valami nem. Olyan nincs. Hát mondom, akkor valamit keressél már. Egy hatalmas gomb volt a képernyő olyan, hogy kihagyás, lépés kihagyása. És így, de nem mondtad, hogy lépéssel kezdődik. Nem igaz. És akkor utána jön, majd hazajössz, azt megnézed. Tudod? Ja, igen. De az a másik. Majd gyere, majd eljössz, azt megnézed. Én is szoktam ezt kapni, elmegyek Mutterhoz, érted? Tényleg itt két hetente egyszer köbö. És akkor van ez, hogy figyelj, Bali, nézd már meg a laptopomat, mert valami nem megy. És ez a nézd már meg a laptopomat, mert valami nem megy, ez egy kötőjel 3 órás szoftveres munkát szokott mindig jelenteni. Tehát így... Hát hallod, számlázt ki neki, egyből jobban fog vigyázni a dolgokra. Legutóbb konkrétan az volt a probléma, nem megy a wifi. Hát mondom, jó. Legutóbb megnyitottam a Windows 10-ba a wifi panelt, kiválasztottam az otthoni wifit, és... Szétcrashelt a gép kék halállal. Hát ez nagyon tud segíteni, ugye? Igen, és minden esetben ezt csinálta, de hát ahogy rácuppant a wifi-re, azonnal szétcrashelt a gép kék halállal. Akkor jöttek ilyenkor, tudod, a UPC supportos megoldások, hogy indítsuk újra a számítógépet, indítsuk újra a kábelmodemet, indítsunk újra mindent. Indítsd újra az életed. Mindent újra indítottunk, ugyanez volt a reakció. Sőt, a csökkentett mód sem oldotta meg a dolgot, mert ott is ugyanezt csinálta a gép. És akkor így nagy nehezen, így elkezdtem, tudod, már amikor netes fórumokat böngészed, eljutsz arra pontra. És kiderült, hogy ez a Toshibának egy kifutó modellje ez a laptop, amihez nem gyártottak normális Windows 10-es drivereket, hanem a Windows 8-asokat portolták át. Ez azért nagyon jó, mert például a Wi-Fi driver az így a Windows 10-zel nem kompatibilis. És tudod, mi volt a megoldás? Egyen régebbi verziójú Wi-Fi drivert le kellett tölteni az Intelnek a honlapjáról, és azzal működött tökéletesen. De gondolom ez ilyen 3,5 óra szívás után. Hát ez egy olyan 2, ez olyan 2 óra volt. A drivert ugye úgy tudtam letölteni, hogy kerestem egy olyan helyen, ahol amúgy nincsen UTP kábel. Tehát kerestem egy UTP kábelt, ami úgy lett, hogy így a szomszédtól kértem. És akkor rá kellett dugni a kábelmodemre, mert másképp ugye nem nagyon tudtam letölteni, hiszen ha Wi-Fi-re fölcsatlakoztam, akkor azonnal szétcrashelt a gép. Tökéletes. Hát ezek fantasztikus történetek egyébként. Tehát ez a kösz nem. Igen, és akkor tudod, ez a elmentünk a Mutterhoz kajálni, és lett belőle 2 óra gépszerelés. Köszönjük szépen. Jó a kaja, de azért ennyire nem. Igen, de ő már lepett meg olyan, hogy így átvettük kajálni, és akkor így egyszer csak fölhívják telefonon, azt mondja, itt a hűtő. Mondom, milyen hűtő? Hát, amit föl kéne hozni. Amúgy ez a nem működik a wifi, ez itt rendszeres. Tehát, hogy fejj, mutat, nem megy a wifi, csináld meg! Csináld meg! Hát már is! Átcuppanok, tudod, és akkor mindig ilyen elkezdődik a szerelés, meg a mit tudom én, és akkor a múltkor eljutottam olyan ponthoz, hogy fel kellett hívnom a szolgáltatót, hogy nem, mert tényleg össze-vissza volt net az egész lakásba, tudod? És így mondom, a szolgáltató, de már képzeld el, hogy már újra krimpeltem a kábelt, tudod? Tehát már leszettem, végig tököltem vele, új UTP fejet tettem rá, tudod? Tehát a kábelt lenőriztem, semmi baj a kábelnek, és akkor mondja nekem, tudod, én feljutom, és akkor ugyanez a... Megpróbálta újraintani a rútert, jó, megpróbálta, akkor azt kell csinálni, hogy kihúzza a kábelt a rúterből, és úgy kapcsolja ki, mondom, figyelj már, hülye gyerek, tudod? Igen, tehát a gyerek, most krimpeltem. Tudod, mi ez a krimpelő? Ott dolgozol. Azt mondja, igen. Most krimpeltem újra a kábelt. Valószínűleg tudom, hogy mit csinálok, úgyhogy be van dugva a szaros kábel. Jó a szaros kábel. Igen. Már ott a végén, már ott idegben, ott így mondom, nem az a baj. És akkor így kiderült így egy jó, egy másfél óra után, hogy az egész város felében nem volt internet. Mondom. Az kegyetlen, amikor szupportos hülyének néztem. Igen, az a legaranyosabb, amikor eleve úgy hívott föl, hogy szia, légy szíves, kapcsolj egy technikus, mert szeretnénk nagyon gyorsan túl lenni azokon a hülye kérdéseken, amiket majd föl fogsz tenni. És ilyet lehet? Az ilyeneket imádják. Aha. Igen, egyszer volt a UPC-vel egy ilyen nagyon sokszor fölhívós történetem, az akkor volt, amikor bővítették a hálózatukat, és az történt, hogy néha ilyen ezeres pingek voltak, de csak másodpercekre. Aha. Ez különösen jó hatással volt mindenféle online játékra, amit szerettél volna csinálni. Akkor szerintem sokan hívták föl így őket, és ők se tudták megmondani, hogy ez mitől van. És egyszer csak ez így elmúlt náluk, de emlékszem, hogy napokig beszéltünk, és minden beszélgetés nagyjából így kezdődött már egy nap után. És nagyon, egyébként nagyon durva, tehát hogy mennyire hülyének tudnak nézni a... Jó, de biztos, hogy rengeteg hülyével is találkoznak. Jó, biztos, hogy nagyon sok hülye van. Tehát jó persze, de tehát amikor elkezdi nekem magyarázni, hogy igen, mert a fiber az egy üvegszálas kábel, mondom, tudom, itt van a kezemben! És mindjárt széttöröm. A kezemben is mindjárt széttöröm. Olvattok belőle egy poharat. Amit megtöltök vízzel, és abban foglak belefolytani. Úgy kell, de én akkor elkezdtem magyarázni, hogy a digis routerben, hogy akkor ott a hátulján van az a kis zöld kábel. Kiszedtem a zöld kábelt! Nagyon durva. De ja, tehát engem is, tehát a szülőkkel ugyanez van, hogy ez nem megy, az nem megy, meg nem megy a gép, akkor te, neked kell újra rakni, az egy nap, csak úgy mondom mindenkinek, tehát az egy nap, mire te felrakod, mi kell még rá, jaj, hát még a Easy, az Adobe, igen, ez meg az, meg a Photoshop, meg a... Föl, igen. Meg a frissítés menjen föl, meg a Photoshop, a legjobb, amikor nagy muterodnak rakod össze a gépet, akkor neki kellenek olyan dolgok, mint passziánsz, meg ilyen, tehát ezek a soha életedben nem gondoltad volna, hogy van, tudod, és admirális, azt mondja nekem nagyon, hogy admirális, és legyen a napi cuki a főoldal. Na mondom, ez még a kisebb része, hogy mi lesz a főoldal, de neki az a fontos, mert képzeld el, azt csinálja neki a nagymuternek a Facebook, a múltkor nekem kellett megnéznem, hát én nagyon sokat Facebookozom, tudjátok, egész nap rajta a dolgok, hogy non-stop átváltja angolra a Facebook az oldalt. És akkor hát nem tudom neki úgy elmagyarázni, hogy menjél be a settingsbe, és akkor ott vagy language, és akkor magyar. Ez így nem fog menni. Ez így nem működik, úgyhogy ilyenkor általában mindig fel kell menni nagymuterhoz, és átállítani magyarra. Legjobb, amikor a nagymamám Facebookon fönt van, ugye, és hát nem tudom, meséltem, hogy múltkor jött az értesítés, hogy betegelt valami fényképhez, és tulajdonképpen engem, 20 ismerősömet, akit egyébként tökre nem is ismer, meg másik 30 embert, akit én nem ismerek, betegelt egy 9. osztályos, általános iskola 9. osztályos foci csoportképre gyakorlatilag, de mindenhova, a labdára, az égre, a fűre, a fára, és hát tulajdonképpen ott volt az összes ismerősünk, és én is. Én egy könyök voltam, egy 9-es könyöke, úgyhogy így frankó volt egyébként az egész élmény, és akkor megkérdeztem, hogy hát mama mit csináltál, ő nem csináltál, mondom, nyilván. Föltörték orosz hackerek a Facebookot, és ez volt az első dolguk, hogy betegelték az unokádat egy 9 éves gyerek könyökére. Úgyhogy ezek abszolút jó cuccok. Tehát nekem ez volt a legfontosabb. Az egyik Mr. Robot harmadik évad. Legdurvább ilyen élményem, most már egyébként leszedtem onnan abba a pillanatba, és elmagyaráztam nagymuternek, hogy nekem nem így működik a Facebook, mint másoknak. De nekem konkrétan volt, hogy névnapomon nagyon aranyos volt, meg minden, csak hát ez nem az a való content, de hogy névnapomon a lájkolós. Tehát vágjátok, van nekem egy ilyen lájkolós oldalom, valami... Nem. Már pár tízezer lájkolóval, és így egyszer csak nézem, így mindig megszoktam nézni a baloldali falat, hogy jött-e valami akármi komment, stb. És egyszer csak ott volt egy utánam, boldog névnapot kisunokám! ezt így a lájkolós oldalon megláttam, mondom, oké, felhívom, hogy köszönöm szépen, de ne oda! Tehát, mikor azt így, ezt így megláttam, tudod? Oh. És így futott az anyamon, hogy ezt hány ember látta rajtok. Tehát ezek annyira jók egyébként szerintem. Nem, hát olyan aranyos, de igen, tehát olyat nevettünk rajta, hogy meséltem a muteréknek. Igen, az is jó, amikor a volt, hogy a nagymuter videóval odaírta, hogy tetszik. Igen, tehát hogy ő konkrétan ő így lájkolt. Tehát így tetszik, de redesen beírta, tetszik, tetszik. Mondom, mama, mi tetszik? Hát tetszik, és azt láttam, hogy mindenki tetszik-e. Jó, de mondom, azt nem így kell, hogy ott van a gomb, azt nyom meg. Érdekes, hogy itt a kommentbe tetszik, tetszik. Jaj, mondom, maga mennyi minden tetszik nekem. Zseniális, abszolút. Á, de oltári fazon, én iszonyat bírom. Hát ezt, mesélt, ezt nem nektek meséltem, a IT-sok podcasten meséltem Lalinak, ezt már vágja, hogy, hogy így mondta, hogy hát, hogy tök, tök rossz már ez a gép, a asztali gép alig tud rajta netezni, hogy nem, veszek, nem veszünk egy valamit, hogy, vagy csináljon meg neki, és mondom, egy tablet lenne jó, ma úgyis csak Facebookozol, meg YouTube-ozol, meg írogatsz e-maileket, és akkor hát jó, tényleg tök jó lenne egy tablet, mindegy, a lényeg az, hogy előfizetett valami, nem tudom, Ridges Digest hülyeségre, és képzétek, nyert egy izét, egy 70 rugos tabletet. Wow! De, aha, de hogy így izé, nagyon keményen beállítottuk neki a tabletet, úgyhogy a gép az, az el is került onnan, úgyhogy tabletezik folyamat. Ez hasonló, mikor volt ilyen, ilyen falunapok is, nyert az egyik nagymama valami laptop táskát. És hát ott nem igazán van áram, tehát hogy így se, tehát tudod... Laptop táska? Nyert ez a 90 te... éves, mit tudom én, 90 éves Katika, nyerte egy laptop táskát. Ez kb. Olyan, mint a te izé, te nyernél egy ekét, nem? Tehát igen, így... nyernék egy szárító kötelet kinti. Tudod, így jutom a szárnyelben, hogy nem, az még jó, hát az a bármit csinálhatsz, érted? Tehát, hogy az nem, de kapnál egy ekét, traktorra köthetőt, és így köszönöm. És ez ilyen grand prize, tudod, ilyen fő. Grand prize, ú, de jó, köszönöm, mindig erre vágytam. Egy szivattyús motor, yes! Tehát, hogy igen. Átemelő szivattyú, az. Átemelő, egy jó kis átemelő szivattyúnál nincs is jobb. Vagy egy izé UFO kamerát. Vagy egy ilyen szuszpendót, ezt a nyakba akasztató telefontartó. Mondom, tehát elsőre az jutott eszembe, hogy ezzel milyen király lenne a füstölőbe felakasztani a húst. De hogy itt más praktikus alkalmazását. Úgy elképzelem, érted, hogy elalszik a csávó egy ilyen hülye dróttal meg telefonon a nyakába, és úgy ébred, hogy így megfullad, tehát így kvázi nem is ébred. Egyébként ez nem vicces, figyelj, volt olyan sportolónk, aki konkrétan ezért vesztette el a két lábát. Vonaton ment hazafele, benyomta magát a szívésbe, és elaludt. Igen. Kiment a vér a lábából, és utána már mindegy volt. Igen, jaj, erre emlékszem, ez nagyon rossz. Ez ki is volt? Emlékszel nem erre? Nem tudom, de azt tudom, hogy az lett egy olyan, hogy volt, hogy jól amputálni kellett mind a két lábát. Jaj, basszus. Jogázás közben elaludt a harcművész, 2012-es, a pécsi vonaton amputálták. Lótuszülésben aludt el a karácsony másnapján, villányról Pécsre tartó vonaton a harcművész, Asztalos János. Nem tudott talpra állni, bal lábát amputálni kellett, írja Bors. De miért lótuszülésben alszik el valaki, könyörgöm? Miért van lótuszülésbe bármit ad? De amúgy, tehát most nem is, hogy elalszik. Szórakozó ilyen biztonsági ember, keveset pihent. Akkor én most lehet, hogy iszonyatosan miskolci vagyok, de mi az a lótuszülés? Hát egy hát ilyen törökülés, de még igen, annál egy kicsit húzósabb. Törökülés, de annál húzósabb, mert a két láb fejed, az fönn van a térde is. Ja, vágom, az a meditációs póz, akkor gyakorlatilag az a ízés. És abba el tud valaki aludni, hát ott nekem izé. Azt hát én az ízületeim így, szedd le! De valószínűleg ez azért van, mert ő kap abban a pózban levegőt, mi meg már nem. Hát mondjuk ez lehet. Nem nehéz megcsinálni, most is úgy ülök. Kipróbáltam, meg tudom még csinálni. Jó, persze, de igen, de nem tudom, tehát... Ezt azért el kell mondanom... Meg csinálni, de nem. El kell mondanom, hogy már nem vagyok annyira nagy, mint régen, nyilván, de most például híztam, és észrevettem, hogy vannak ilyen problémáim, hogy az zoknit már nem olyan kényelmes felvenni. És ez csak szerintem ilyen kövérebb vagy mozgássérültebb embereknél probléma, de inkább a kövérebb embereknél, tehát nehéz. Ez olyan, hogy én is meglepődtem azon, hogy álba is föl lehet venni az zoknit. De mert... Mert a dagadt ember nem veszi föl állva, az mindig leül, és úgy veszi föl. Jaj, értem. Nekem most még megy állva, régen nem ment. De azért annyit nem híztam, de most azért rendesen híztam. Tehát azért visszament egy 10 kiló minimum. És igen, és így észrevettem, így egyszer csak, hogy mondom, de nehéz, tudod így felvenni a zoknit. Igen. Hát Alex, azt kell, hogy mondjam, te, hogyha rossz irányba indulsz el Miskolcról, akkor olyan erdőbe kerülsz, hogy egy napi járóföldre nincsen civilizáció, tehát neked igazából nincs mentséged. Ezt a zoknival nem igazán tudom összekötni. A mozgásra. Úgy hallom, Balázs. Balázs elesett. Balázs megpróbálta dálva fölvenni a zoknidat. Lali, az erdő az teljesen más, mint a nálatok lévő erdő. Mert abban az erdőben lehet, hogy még embereket esznek. Jó. Ez is igaz. Tehát az egy teljesen más környék. Ez egy más erdő. Tehát ott aztán nincs időd lótuszülésbe leülni az erdőbe, mert mire fölkezd, nem a lábadat amputálják, hanem ott úsz mesztelenül gyakorlatilag. Nem a pénztárcádat amputálják. Pénztárcádat, az órádat és a telefonodat amputálják. Igen, tehát ott az a, tehát amikor belépsz az erdőbe, akkor ugyanúgy jön a jegyszedő, csak nem azt mondja, hogy gyereket, beleteket, pénztárcát, telefont, érzéket. Pénztárcát, telefont, igen, szemben. Igen, az otthoni vámos mindig ilyen furcsán viselkedik. Jó, srácok. És egyéb vagyontárgyakat most tessék átadni, vagy majd később elvesszük. Igen, tudod, ez mint a beléptető kapuknál, hogy helyezze bele a tálcába, de többet nem adjuk vissza. A kiáratnál megkapja. És nem kapja. Ja, nem. Ennyi. Na jól van, srácok, ennyi volt a podcast, reméljük tetszett, és ti is jól szórakoztatok velünk. Megtanultátok, hogy a lótuszülés veszélyes, és állva is fel tudjátok venni a zoknit, eddig nem jöttetek rá. És valaki beírta egyszerűen a megoldást, tehát valaki már gyakorolt, nem kell zokni. Ennyi. Igen, ezek a mindennapi tanácsok az élethez. Így van. Nem kell zokni, így van. Télen főleg nem. Na, jól van, srácok, ennyi. Jövő héten találkozunk. Kösz, hogy itt voltatok. Ciao. Sziasztok. Jó.